Het is middernacht, maandag 26 januari. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Griekenland heeft de leider van de linksradicale partij Syriza zijn overwinningsspeech gehouden. Daarin zei Alexis Tsipras tegen zijn aanhang dat het Griekse volk geschiedenis heeft geschreven. Nu de stemmen in meer dan de helft van de stemlokalen zijn geteld, staat Syriza ver voor op de Nieuwe Democraten van vertrekkend premier Samaras. Het is nog onduidelijk of Syriza een absolute meerderheid krijgt. Daarvoor heeft de partij 151 zetels nodig. Syriza is fel tegen het terugbetalen van de Griekse schuld van 300 miljard euro. In Panama is een Nederlander neergeschoten, melden media aan het land. De man werd in een restaurant door een nog onbekende schutter in het hoofd geschoten. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is de man nog in leven. De politie in Panama had aanvankelijk aan de NOS gemeld dat de man was overleden. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om de 44-jarige Sjaak B., die eigenlijk Jacob heet. Hij is een van de verdachten in het liquidatieproces Passage. De pro-westerse leiding van Oekraïne wil de separatisten in Oost-Oekraïne voor het internationale strafhof brengen vanwege de raketaanval op Mariupol gisteren. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. Kiev noemt de aanval een misdaad tegen de menselijkheid. Het is nog niet duidelijk wie er voor de aanval verantwoordelijk zijn. Een schilderij dat vorig jaar op Koningsdag is gekocht op de Vrijmarkt in Alkmaar is een echte Jan Steen. Bleek vandaag op een taxatiedag in Beverwijk. Tegenover RTV Noord-Holland zei de taxateur dat het schilderij voorzichtig geschat misschien wel 20.000 euro waard is. Op het schilderijtje staat een feestende man. Het is vermoedelijk het kleinste schilderij dat Jan Steen ooit maakte, wat het tot een zeldzaam exemplaar maakt. Het jonge stel dat het schilderij had gekocht op de Vrijmarkt had er 5 euro voor betaald. Het weer, het is bewolkt en er valt zo nu dan regen of motregen. De temperatuur ligt tussen 0 en 4 graden. Morgen overdag grijs en ook dan buiig. 'S Middags wordt het droog bij zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan op de radioshow van Poonten. Mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejan.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Jan. Joehoe, en een Echte Jan, dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus vind je dat de vrijheid van meningsuiting, u weet wel, niet mag leiden tot de vrijheid van belediging. Of, liever gezegd, ben je dus tegen de vrijheid van meningsuiting. Zoals GroenLinks, afdeling Dordrecht. Dan ben je ontzettende Johan, Jan. Zeker weten, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou, wie wordt het? De griep heerst en ik heb er een lichte vleug van, maar ik ga me er doorheen slaan. Wat een held ben je toch ook, dankjewel, dat wilde ik even horen. Overigens, wie niet zo'n held is, Peter R. de Vries. Ik vind dat heel veel cartoonisten hun vrijheid misbruiken door tekeningen te maken die niet uitstijgen boven het niveau van je moeder is een hoer. Nou Peter, als je luistert, die van jou ook. Peter R. de Vries, die kun je natuurlijk inhuren voor alle programma's. En dan komt hij zijn zeggen doen voor zo'n 1000 euro. Maar dan heb je ook al wat, want maffiamaatje Peter, die zat bij mijn vrijheid, jouw vrijheid, te gillen dat cartoonisten van Charlie Hebdo hun eigen dood zelf hebben veroorzaakt. En dat ze veel te ver zijn gegaan. En zeker niet fatsoenlijk zijn geweest. En daar weet de Vries natuurlijk alles van. Aangezien hij jarenlang de bloedgabber van Cor van Hout is. Je weet wel, de ontvoerder van Heineken. Peter R. de Vries die liet zich gelden als een ongelofelijke flaprol. Weet je wat het een beetje is? Zijn geheim is natuurlijk dat hij altijd overal tegen is. Maar dat ook nooit nadenkt over wat zeg ik nou eigenlijk als ik hier tegen ben. Dus het is gewoon een soort van automatisme. Ik draai het lekker om en dan vind ik dat. Maar dan ondertussen komt er dus de meest balijke lulgoed uit. Nee, maar moet je nagaan. Ja, het is echt over fatsoen praten terwijl je zelf godverdomme hand in hand met de grootste crimineel van Nederland loopt. En dan zeggen we, ja, de meeste tekeningen, dat komt niet boven het niveau uit van je moeder is een hoer. Nee, maar dat je dan dus gewoon cartoonisten de schuld gaat geven van hun eigen dood. Ja, nee. Maar dat is ook zo sneu. Maar weet je waarom hij dat doet? Nou ja, dat zeg ik net. Omdat hij volgens mij, weet je, iedereen heeft een mening, dezelfde. En dan draait hij het om en dan vindt hij het tegenovergestelde. Weet je nog zonder daarbij na te denken wat hij dan vindt. Weet je nog wat hij zei toen er een lijnrechter was doodgeschopt? Weet je dat nog? Waarschijnlijk was dat ook een goed idee. Had hij zelf daarvan te danken of zo? Nee, maar zei hij van, ja, je moet natuurlijk wel goed in je achterhoofd houden dat heel veel van die lijnrechters heel partijdig vloggen. Ach nee, dan snap ik het ook. Ja, maar dan snap ik het toch ook. Dus Jan, Dat is toch prima, als hij vals vlacht, dan schop je hem toch dood. Nee, bij Peter R. de Vries kan je dus inhuren. Je moet altijd betalen, dat wel. 1000 euro'tjes. Dat vind ik niet veel. Want dan zegt ja, ik ben zzp'er, bij ons moet ook de schoorsteen roken. Ja, maar dat is echt waar. Wij hebben bij Ponyoes hebben we hem toen gehad. Dan gaf hij zijn mening over Ponyoes, dat het afgelopen was. En dezelfde avond was hij ingehuurd bij een ander programma, ook voor 1000 euro. Toen zei hij dus op dezelfde avond, zei hij, ja, ik keek nou naar dat programma. Ik vond het een heel stom programma, heel slecht opgezet, ongenuanceerd, vreselijk kutprogramma. En een uur later was dus onze compilatieuitzending waar hij zei, ja, ik vind dat Ponyoes heel veel heeft bewerkstelligd in het mediaaanbod. Ja, het is een hele bijzonder wonderlijke. Wat bedoel je kortom? Vond je mijn Peter R. de Vries imitatie? Het was alsof ik hem zag zitten. Echt hoorde zitten. Broer. Sorry. Nee, in ieder geval Peter R. de Vries, je bent een ongelofelijke Johan. Ja, we gaan verder met Ahmed Aboutaleb. Mag ik het zo zeggen? Hot dog op? Ja, dat mag. Rotterdamse burgemeester, één oog koning bij de PvdA en de Islamitische Gemeenschap. Ahmed vindt dat je het, als je het hier niet leuk vindt, lekker moet oprotten. Dat herhaalt hij ook telkens. Het woord oprotten, dat is heel Rotterdam natuurlijk. Rotterdam. En zo is het natuurlijk uiteindelijk ook. Nederland gaat niet buigen voor nieuwkomers. Nieuwkomers moeten buigen voor onze normen en waarden, regels, cultuur en de wet. Wet. Aboutaleb herhaalde dus een rot-op-tekst in een moskee. Rot op! En nu, je raadt het al, is hij dus gezien als verrader door zijn medemoslims. Want zo gaat het namelijk. Maar voor ons is en blijft hij een held. Oh, en een echte Jan. Weet je wat ik zo grappig vind? Een echte Ahmed. Dat Aboutaleb, die zegt dat dan. En dan hij wordt ook gelijk een week later, krijgt hij de bestuurder van het jaar, bordje om zijn nek. Ja. Alleen omdat hij zegt, god dan toch op. Ja, maar tegelijkertijd het PvdA was ook alweer tegen. Maar de PvdA die vindt het helemaal... Die, nee. Ja, het is natuurlijk eigenlijk... Het is dubbel, hè? Want aan de ene kant is eindelijk een held. Het is eigenlijk gewoon een verkiezingsstuntje. Ja, maar ik denk ook wel een verkiezingsstuntje waar ze een beetje nerveus van worden. Want er zijn natuurlijk nu heel veel moslims boos op Ahmed. Het is misschien weer niet zo goed geweest. Dat nee, maar je ziet toch dat de PvdA die draait met de verassisering van de PvdA. Dus ze worden ascherisering wat, bedoel je? Nee, ascherisering. Van Ascher, Lodewijk Ascher. Ja. Het is wat rechtser, het is wat harder, het is wat realistischer. En dan zetten ze ook hun Aboutaleb in. Maar eigenlijk zegt Geert Wilders niks anders dan dit. En die is dan fout. Dat is wonderlijk. Maar goed, Ahmed is tot na de orde toch een Jan dan blijkbaar. Ja, zeker weten. Kijk, en dan kunnen ze ons ook gelijk niet meer van racisme bestempelen in dit programma. Dat was helemaal vergeten, die man van allochtone afkomst was. Ja, en zelfs een Marokkaan en een moslim. Meen je? En die kan gewoon een echte Jan worden bij echte Jan. Ja, want zo zijn wij ook wel weer. Zeker weten. Potsamme kraken. Oh, kijk eens wie we daar hebben. Mark Rutte. Dat hebben we toch een waanzinnig gaaf mooi land. Ja hoor. Nog één keer. Toch een waanzinnig gaaf mooi land. Maar een man van die leeftijd die zegt waanzinnig gaaf. Dat is echt nog één keer. Dat hebben we toch een waanzinnig gaaf mooi land. Ja. Het natste washandje van het land die gaat weer eens door de knieën waar hij recht op zou moeten blijven staan. Markie Mark verdedigt het bezoek van de koning en minister Koenders aan de begrafenis van koning Abdullah van Saudi-Arabië. U weet wel, de baas van het land waar geen mensenrechten heeft. Laat staan mensenrechten, waar homo's, hi Mark, worden opgehangen, waar vrouwen hun hoofd worden afgehakt en waar dezelfde regels gelden als in het kalifaat van IS, maar Osama Bin Laden vandaan komt en zo kunnen we nog even doorgaan, maar waar niet-moslims bijvoorbeeld ook gediscrimineerd worden. Maar daar gaan ze hun medeleven uiten. Daar gaan ze zeggen, wat vindt het zielig, Abdullah. Een stelletje hypocriete huigelaars. Even één ding, zijn bondgenoten, hè? Wat? Bondgenoten zijn. Oh, misschien dat het daar iets mee te maken heeft. Oh. Mark Rutte, als je luistert, je bent weer de Johan van het jaar. Ik heb één keer van het jaar, man. Dat is nog lang niet afgelopen. Dat weet je toch niet? Nou, je weet het wel bijna wel. Nou ja, ik denk dat niemand anders het geworden. Nou, schiet hem maar op. Lutz Bachmann. Mijn naam is Lutz Bachmann. Ik ben voorzitter van Pegida e.V. Ik ben voorzitter van Pegida. Maar dat is dus de volksbeweging tegen de verdere islamisering van Europa. Of het avondland. Lutz is echter een enorme lul. Lutz is een lul. Door iedere politiek correcte drol wordt Pegida toch al weggezet als extreem rechts en als neonazies. En wat doet Bachmann? Hij gaat als Hitler op de foto. En hij blijkt ook nog eens een keer een veroordeeld crimineel te zijn. Daar is Lutz inmiddels afgetreden. Is dat afgetreden? Afgetreden! Maar ja, dat... alle D66'ers ter wereld, zo niet in Europa, kunnen nu zeggen... zie je wel, het is waar, de Pegida zijn allemaal Hitlers. Hitler! Unaarschaar! Er was een zwak verhaal van deze Lutz. Lutz is een loel. Lul! Een echte Johan. Onaardigare echte Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, zo. Echte Jan. Of Johan. Ja, ik heb een beetje last van... Je bent een beetje ziek, hè? Ja, ik ben een beetje ziek. Maar, ik zit er, hè? Ja, natuurlijk. Ik zie het. Mannen van de mietjes worden gescheiden vanavond. Ja. Wie kent hem eigenlijk niet? Professor Pinto, bijvoorbeeld ook van Geen Stijl. De man die alles weet over cultuurverschillen en diversiteit. En hij is vanavond ook nog onze hoofdgast. Welkom gedragswetenschapper David Pinto! Goedenavond. Alles goed, David? Ja, behalve bronchitis, alles prima. Ook een beetje ziek? Met jullie allemaal, joh. Een klein beetje, ja. Een echte man weet ook wanneer hij ziek moet zijn. Juist. Ja. En we hebben afgesproken gelul wat ik van de laatste tijd gehoord heb. Ach, nou in. David en Jan zouden we gaan zeggen. Dus, yes. De meneertjes doen we vanavond even niet. Nee. Want we zijn al met vrienden onder elkaar. Yes. Nou, goed, leuk. David, gaan we. Extreem links, zeggen ze dan, hè, zo heet het dan. Heeft gewonnen in Griekenland. Haalt misschien zelfs wel de absolute meerderheid, weten we nog niet. Is het leuk voor de Grieken? Is het leuk voor ons? Wat vind je ervan? Voor de eer van de Grieken is dat een boets. Zo van, hè, nou hebben wij eindelijk onze eigen zelfstandigheid. Dan worden we heel arm, maar zeer gelukkig. Oh, oké. Nou, top. Dan, vind ervan. Zit je ja, erin, Jan? Nou, natuurlijk is hier wel sprake van extreem links. Dat hij zegt dat het de eer moet weer terug naar Athene. Ze moeten weer trots zijn op hun land. Allemaal leuk en aardig. Vind ik ook, hoor. Laat ze maar trots zijn. En blij zijn met de Oezo. En de Sirtaki. En de olijfbomen. Feta. Maar eerst even die 300 miljard terug, alsjeblieft. Weg. Dat was nooit mogelijk. Was nooit in maar ze hebben het toch beloofd? Was dat die ja, jager? Jan Vlees de Jager. Ja. Die had beloofd, maar hij wist dat niet kon. Wat een leugenaar. Dat er niet in zat. Absoluut niet. Enfin, ze hebben dus 300 miljard van ons gejat. Maar 18 van ons, hè? 18 miljard van de Nederlanders. Oeh. Ach ja, we hebben genoeg ook. Ja. Hey, maar wat gaat er nu gebeuren? Want die gozer... 1000 euro per Nederlander. Per Nederlander, yes. Hey, is dat niet de 1000 euro die Mark Rutte... Oh, geeft het. Die Syriza voorman die heeft gezegd... joh, wij willen eigenlijk wel bij de EU blijven, mits. Is dat een mogelijkheid? Ja. Nee, nou, ze zijn wel gek. Maar nou, ik zie ze niet nog een keer... nog 12 miljard gaan schenken om binnen te houden. Ja, wat is het eigenlijk? Als ze dat doen, dan is het einde zoek. Maar bijvoorbeeld kwijtschelden. Zeggen dat hij zegt, nou, we willen echt best wel in de EU blijven. En nou, huis dan een beetje hervormen. Als we eerst maar eens 5 miljard nieuwe ambtenaren mogen aannemen. Maar dan ben je het geld kwijt. Krijg je misschien dus je terug. Salami-tactiek, ja. Ja, maar, ja, precies. Maar dan is er geen einde aan. Ik vermoed dat... Mijn gevoel, ik ga het niet bewijzen. Maar mijn intuïtie zegt van, dit is einde oefening. Op een gegeven moment van, nou weet je wat, ga maar gewoon terug naar je eigen... Drachme. Yes. Maar is dat dan het begin van het eind van de hele EU, volgens u? Als dat gebeurt, dan gaat het wankelen. Maar dat gaat gebeuren. Maar wankelen in zoverre dat de een naar de ander... Exact, de een zwakke... Dus vandaag is eigenlijk het einde van de EU, of tenminste gisteren is het einde van de EU in gang gezet. Zo lijkt het erop, ja. Vind je dat nou vervelend? Helemaal niet. Nee, ik ook niet. Nee. Nou, dus, kunnen we een vrolijk liedje? Een triomfantelijk liedje. Geen Duitse marsmuziek, want we hebben al zoveel gedoe hier op die zender. Nee? Nou, dan... Hey, kabouter ligt een mafje. Hoe heet het? De Zitaki. Ja, nou ja, we gaan wel door. Oké. Kut gebouwd, het is een traag, het is een pit. Hou maar op, ga maar op. Ja. Nou ja, goed, de Grieken gaan eruit. Wat is het volgende land? Italië, Spanje. Ik vraag het toch niet aan jou? Maar ik keek naar hem. Je vroeg maar, ik keek naar hem. Ja. Ik word hier zo verdrietig van. Nee, maar dat het zo lang duurt. We zitten... Hey! Hey! Griekenland eruit! Italië eruit! Spanje eruit! Ierland eruit! Hey! En Arme! Hey! EU! Is voorbij! Ja! Ja! Nou, dat was ook wel leuk. We zullen het zien. Ik houd er voorlopig nog op dat ze het, als ze het slim spelen en dreigen met anders, dan krijg je dat geld nooit terug. Dat is er nog een tijdje in. Nee, weet je wat ze zeggen? Ze zeggen tegen die huigelaars in Brussel: ja, we willen dus weg, want we kunnen echt niet verder bezuinigen. Nee. En met de schuldenlast van 300 miljard kunnen we weg. En dan zegt Brussel: jeetje, we gaan er lang over nadenken. Ah, weet je wat, we slepen gewoon die 300 miljard weg. Dan gaan we gewoon wel verder. En dan zeggen ze, die Grieken, nou oké. Okay. Ja, ze gaan een biljoen investeren in opkopen van slechte leningen en foute staatsobligaties. Dan kan die 300 miljard er ook nog wel bij. Wel, ja. Hopsakee. Nee, maar dan moet hij weer terug naar zijn kiezer. Want hij heeft beloofd van, ik beloof dat wij stoppen met alsmaar bezuinigen en alsmaar knijpen. En als hij ja als hij zegt aan Europa, miljoen schulden kwijt dan is, moet hij blijven knijpen. Dan moet hij blijven bezuinigen. Okay. Dat doet hij. Okay. Ja, misschien. Nou ja, dan wordt het gewoon in ieder geval lekker goedkope vakantie weer de komende paar jaar. Hey, we hadden het net al over die koning Abdullah van Saudi-Arabië dood. Nou ja, ja, dat kan gebeuren. Maar wat vind je er nou van dat de koning en Koenders daarheen gaat? Dat de koning, die zat alweer in een van de theekamers, zat die met allemaal andere hele democratische mensen. Vind je het nou oké dat zo'n hele grote delegatie die kant op gaat? Ik vind het helemaal niet oké. Absoluut niet. Met de Koendertje was genoeg. Meer dan dat. Maar de koning die gaat ook even lekker mee lopen te glimbollen en te huilbalken om die koning. Luister, die gasten, dat is gewoon het kalifaat Saudi-Arabië. Dat is net zo'n theocratische mafklapperij als Iran. Alleen, ja, we hebben daar een goede vriendschap mee. Maar dat je dan als koning daarheen gaat. Het is hartstikke hypocriet van Nederland. Met aan één kant roepen, één schreeuwen over mensenrechten. En dat pikken we niet en dat kunnen we niet hebben. En aan de andere kant, je staatshoofd maar liefst in persoon, hemzelf, sturen. Dat kun je gewoon niet maken. Ja, wat olie allemaal niet kan doen. Wat olie allemaal niet kan doen, hè? Juist. Maar weet je wat ik dan graag heb? Maar zeg dat gewoon, vind ik. Ja, maar dat zeg vind ik dat gewoon. Ik zou het zelfs prettig vinden als Mark Rutte. Maar ja, goed, daar moet hij ballen voor hebben. En die zijn helaas, geloof ik, nog steeds niet ingedaald. Die ballen dan weer. Ja, sorry, maar ik kan dat niet laten, ja. Nee, maar dan zeg je dus, luister, Nederlanders, jullie willen ook met je achterlijke voor het escort naar je schoonmoeder rijden. Dan pleuren we nou toevallig olie en dan komt het Saudi-Arabië. Nou, dus wij gaan erheen om even Abdullah te kussen. Ja. En niet zeiken, want je wil ook rijden. Iedereen loopt ook al te gillen dat wij ook altijd proberen om onze mening aan mensen op te dringen. Nou, brengen we een keer niet de democratie ergens heen, is het weer niet goed. Nee, maar kijk, punt is natuurlijk. Ja. Hou dan op met een gejammer over mensenrechten, weet je wel. Zeg dan gewoon, ja, daar hakken ze wijven hun kop eraf als ze auto rijden. Nou, dat doen ze daar. Ja, of wees eerlijk, zeg maar van, het is hartstikke verkeerd. Ze zijn helemaal fout, maar we gaan heen, want we hebben heel veel belang. Want ze hebben heel veel olie. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is niet leuk, maar dan. Dat verkies ik morgen. Kan je ook gewoon zeggen. Wat ik vreselijk vind, dan komt Mark Rutte en die geeft zo'n draai daaraan. Een hele volg is, wij hebben belangen in samenwerk. Brrr, dat is niks. Nee, maar goed, je weet hoe dat gaat. Het is allemaal zo vreselijk flauw. Nou ja, goed, dan hebben we de salafisten. Die schijnen dus die moskee te helpen financieren in Gouda. Oh, ja. En minister Opstelt, die zegt, uiteindelijk is dat gewoon geen enkel probleem, oké. Maar zijn niet alle moskeeën in Nederland gefinancierd vanuit het Midden-Oosten? Veel. Alle misschien niet, want er is ook nog Syrië, en er is Libië, en er zijn verschillende. Nee, maar veel worden bekostigd door Arabische landen. Zou er eigenlijk niet gewoon een verbod te moeten komen? Want kijk, wie betaalt bepaalt. Zo simpel is het nou eenmaal. In een land die beweert in grondwet heeft dat kerk en staat zijn gescheiden, zou dat verboden moeten worden. En als de overheid erachter komt dat gebouwd is van geld van elders, moet gewoon afsluiten. Ja, maar dat weet iedereen toch ook? Je hebt de blauwe moskee in Amsterdam. Dan moet je ook gewoon consequent. Die is gebouwd door Kuwait, door het ministerie van Religieuze Zaken. En dan moet je consequent gewoon handelen. Wacht even voordat wij ergens in. Ik zeg iets van Afrika, onze katholieke kerk, een hartstikke nieuwe leuke kathedraal wil neerdonderen. En wij maken er 2 miljard over om, als leuk bijdrage in de, weet ik veel, glas en lood. Is dat ook een probleem? Als het betaald wordt door particulieren, door katholieken in dit geval, is het niet erg. Nee, maar als het door de staat zelf. Oké, maar dit kan toch ook wel een of andere leuke vereniging ter bevordering van de verspreiding van de vriendelijke islam zijn, of niet? Ja, maar dat is niet. Nee, daar heb je geen verenigingen en stichtingen. Daar heb je als de koning dat niet wil, dan gebeurt het gewoon dus niet. Dus dat is gewoon staatsbemoeienis? Altijd. Anders gebeurt het gewoon niet. Nee, dat even helder is. Heb je Snowden gezien in verschillende shows? Vanavond ook nog? Vanavond ben je de commentaar, ja. Snowden zegt één ding. De Nederlandse veiligheidsdiensten lopen aan de hand van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Was er iemand van onder de indruk? Van ja, precies. Ja, van, is dat nieuws? Nou ja, en er was natuurlijk dat er ook nog andere methoden worden gebruikt. Daar hebben we altijd al dachten. Dat hoorden we ook nog. Nou ja. Hij is heel technisch, hij weet precies. Ik hoorde dus zijn hoogste baas vanavond op televisie. Die zei van, wat wij Amerikanen erg vinden. Niet, zo, niet dat hij informatie naar buiten heeft gebracht, tot daaraan toe. Wat wij heel erg vinden, is dat hij verklapt heeft hoe wij aan die informatie komen. Dat is erg. Ja, omdat je mensenlevens in gevaar brengt. Nee, meer de manier waarop je in Amerika informatie technisch, ja. Okay. Hoe je informatie verzamelt. Ja, ik moet eerlijk zeggen, maar ja, dat zal wel omdat ik fout ben of zo. Maar ik loop liever dat. Ik vind liever dat onze veiligheidsdiensten aan de hand lopen van Amerika dan van Iran of Rusland of wat dan ook, ja. Ja, ik vond het ook een heel bizarre nieuws. Het is ook een Westersland. Nee, maar niet alleen dat, maar wij zijn ook zo vreselijk incompetent dat als onze veiligheidsdiensten op zichzelf zouden staan, ja, dan hadden we geen veiligheidsdiensten. Leuk. Overigens wordt het al wel ontkend door ons minister Plasterk. Dan is het waar. Dat dus, ja, ja, goed, ja, okay. Ik weet ook nog dat ontkent. Dat vind ik een briljant. De RVD die ontkende net Markie Mark van de Mannen is. Nou, weet je het wel. Is die van de Mannen, joh? Wist ik helemaal niet. Hey, ondanks alles is hij gewoon gebleven. En omdat hij zo gewoon gebleven is, mag hij weer vertellen wat hem bezighoudt deze week. Ja, La Vie en Rose. Alexander Pechtold zegt dat het door de achterstand komt en dat scholing moet zorgen voor deradicalisering. It's the Islam, stupid. Peter R. de Vries vindt dat de cartoonisten van Charlie Hebdo te ver gingen met hun tekeningen. It's the Islam, stupid. Volgens rapper Appa komt het door de discriminatie van moslims en door de verderfelijke sionisten. It's the Islam, stupid. Volgens GroenLinks komt het door de armoede en door het beledigen van godsdiensten. It's the Islam, stupid. Het gaat zomaar door. Telkens krijgt alles en iedereen de schuld dat de halve wereld in de fik staat door de aanhangers van een religie. Maar de religie zelf is daar niet schuldig aan. Zo willen ze ons doen geloven. Het begint wel erg treurig te worden, dat wegkijken. Mijn vrijheid, jouw vrijheid heet het politiek correcte programma afgelopen week op tv. Ik werd ook uitgenodigd om te komen praten, maar heb afgezegd omdat ik bang was dat het een avondje iedereen alles heeft de schuld, behalve de islam zou worden. En zo werd het ook. Ik ga mezelf daar niet voor lenen om samen met al dat laffe volk met de witte vlag te zwaaien. Ik heb maar één boodschap. It's the islam, stupid. Ja. Ik was blij dat ik er niet bij was, zeg maar, mijn vrijheid, jouw vrijheid. Want het was meer van, je moet gewoon lekker je kop houden. Ja, het is wel heel welwillend allemaal. Welwillend? Ja, dat, jegens onze vriendelijke moslims. En de moslims en de islam is liefde. Die gospel die is in ieder geval. Kan niemand zijn ontgaan. Nou, in ieder geval een klein stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. Hartstikke leuk. Geboren als Jood in Marokko, met zijn ouders mee naar Israël. Gevochten in de Zesdaagse Oorlog. En om even uit te rusten, aangespoeld in Nederland. En daar is hij nog steeds. We praten verder met onze hoofdgast David Pinto. Meneer Pinto, we hebben mijn vrijheid, jouw vrijheid gehad. Een thema avond of dag. Dag. Was het, ja. Bij de publieke omroep, op Radio 1 en op de televisie. Nou, ik hoop voor u dat u het niet heeft gezien. Ik heb niet gezien, mijn vrijheid. Nee, heel fijn. Want het was gelukkig heeft u nog de vrijheid om niet te kijken. Een gekonkel van hier in Tokio. Maar waar het zeg maar, op neerkwam was dat het heeft allemaal niks met de islam te maken, alle problematiek. Nee, uiteraard niet, nee. Kunt u dat ontrafelen? Ja, maar het is toch absurd. Ik bedoel, het lag voor de hand wanneer het alleen Hezbollah ging. Oké, dat is een kleine groepering. Hamas is ook maar een kleine groepering. Boko Haram is een kleine groepering. ISIS is... Ja, maar er zijn zoveel groeperingen. Je kunt niet meer... De minderheidsargument kun je niet meer met fatsoen gebruiken. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, maar daarbij is er ook onderzoek gedaan dat er in Nazi-Duitsland was 8-10% van de Duitse bevolking was echt nazi. Dan kan je zeggen, ja, nou ja, dus het valt allemaal wel mee. Want maar 8-10% was echt nazi. Maar ja, de gevolgen waren toch niet zo heel klein. Ik weet niet of jullie gekeken hebben naar Buitenhof vandaag. En er was een onderzoeker uit België. Ze heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar antisemitisme. Hoe zit het nu tegenwoordig, zeg maar? En hij vond dat bij de populatie van België 10%, maar bij moslimjongeren 50% zijn antisemiten. Ja, dan kun je zeggen van, nou nee, dat heeft niks met islam te maken. Een populair verschijnsel. Die kinderen zijn een beetje verdwaald. Ja. En die snappen niet precies wat ze zeggen, meneer Pinto. Nee, precies. Ja. Alleen, ze weten wel, als je het woord Jood of Israël laat vallen, dan is onmiddellijk komt een enorme hoeveelheid aan haat. Ja, hoe je dat wil noemen, noem je dat. Maar dat kan nooit, nooit gezond zijn voor een samenleving. Maar dat heb je toch ook gezien met die dat noemden ze dan pro-Palestina demonstraties. Maar dat was gewoon antisemitische bijeenkomsten waar ze met Hitlergroetjes stonden te wuiven en alleen maar te gillen. Weet je, dan heb je die mensen wel opeens op straat. Als het maar tegen Israël een Joden kan zijn. Wat ik niet begrijp, als je werkelijk begaan bent met het lot van Palestijnen, wat ik niet geloof, want ik bedoel, er zijn zoveel Arabieren en moslims die lijden in Syrië, in Libië, in Irak. Dan komen ze nooit voor op straat? Nee, natuurlijk niet. Nee, het is alleen een aanleiding om tegen Joden te komen. No Jews, no news. Voilà, exactly. Maar als dat zo is, als je werkelijk begaan bent met Palestijnen, dan zou je... Laat ik iets anders zeggen. Socrates die zei van, onwetendheid is de bron, is de grond van alle kwaad. Dus als je werkelijk wil die Palestijnen helpen, dan moet je hun een beetje helpen naar die onwetendheid weg te halen. Bijvoorbeeld, een van de feiten, de controleerbare feiten. Reeds in 1935, de toenmalige, wie de eerste premier van Israël zou zijn, David Ben-Gurion, die ging naar de twee toenmalige Palestijnse leiders, Moussa El-Almi en George Antonius. En die zei tegen hun het volgende, nu 80 jaar geleden. Hij waarschuwde aan de ene kant van, naar verluid gaan jullie gewelddaden tegen ons gebruiken, tegen Israël. Ik waarschuw jullie. Als jullie dat doen, dan verslaan wij jullie en hebben jullie last van. Maar tegelijkertijd, ik bied jullie gelegenheid voor politiek akkoord. Nee, wilden ze niet accepteren. Hoe anders de wereld zou eruit zien, ook met Palestijnen, als zij dat wel hadden dat aanbod aangenomen. En wat ze nou gedaan hebben, toen niet aangenomen. In 1948 was Israël maar één dag oud, werd aangevallen door 5 Arabische landen. Tegen haar zin, Israël wilde dat helemaal niet. Verliezen weer. In 1956 nog een keer. In 1967 nog een keer. En ze blijven maar steeds ellende op zich roepen. Als ik een moslim was, als ik een ontzettend groot vriend was, zoals zij beweren te zijn voor Palestijnen, dan zou ik een keer een heel grote massa mensen op de been roepen in Den Haag, in Amsterdam, overal in de wereld, en te zeggen van, wij gaan die stom Palestijnen daar eindelijk de ogen open om te zeggen van, hou op meest steeds jezelf te vernietigen, want je wint toch nooit van die Joden. Stop ermee. If you can't beat them, join them. Dat is zo wijs. Dat is zo vanzelfsprekend. Maar goed, niemand heeft om die discussie gaat het dus niet. Precies. Dus juist, om aan te geven van, het heeft niets, zoals vandaag ook in het buitenhof is gezegd door die wetenschapper uit België, of Israël nou zou wel bestaan of niet. Als zo Israël bij wijze van spreken, gebeurt nooit. U schrijft in Op Geen Stijl een column pas geleden, en legt u uit dat de islam in feite een kwaadaardige religie is, met een open einde, met een veroveringsdrang. En u zegt, ja, zolang dat de kernwaarde is, dan is het excuus niet zo belangrijk, maar dan, ja, moeten we daar gewoon bang voor zijn. Valt er ook niet mee te praten, dat zegt u toch? Klopt, nee, dat is een van mijn columns in geenstijl.nl... om aan te geven van, er is niets beters dan de waarheid. Hoe groot ook het probleem is, hoe verschrikkelijk ook een probleem is, je verhelpt het niet als je niet helder, duidelijk de kern zoekt van, waar zit hem in? Waar zit hem in? Ja, precies. Wat vraag ik nu? Nou, in waar M zit, volgens mij, is dat je van jongs af aan opgroeit met haat. En ik zeg niet alleen, want onder leiding van Egyptische wetenschapper, in opdracht van de Verenigde Naties, In, niet een jaar geleden of twee jaar geleden, reeds in 2003, heeft geschreven, tweede rapport, waarin hij zei, de Egyptenaar, waarin hij zei van, het begint al bij de opvoeding van kinderen. Pratende over de mentaliteit van mensen over wie wij nu spreken. Die is volgens de onderzoekers in Arabisch gezinnen vaak autoritair. Dat vermindert de onafhankelijkheid en het zelfvertrouwen van het kind. En dan groeit een kind met haat. Liefde maakt blind. Haat maakt blind, doof en dom. Dat is wat gebeurt. In plaats van te zeggen van mensen, stop ermee. Stop ermee. Het staat er wel in de Koran dat je Joden moet haten, zoals de leiders van de Hamas tot vandaag. Op YouTube kun je zien hoe Hamas-leiders verklaren van, Hitler had gelijk. Joden moeten gewoon uitgeroeid worden. Maar als er weer zo'n mafklapper een paar Joden neersteekt, dan wordt hij door Hamas ook als een held vereerd. Dat bedoel ik. Waardoor dan kan je wel lullen. Van ja, uiteindelijk willen we onze eigen staat. Wat ook. Nee, ze willen de vernietiging van Israël en het Jodendom. Dat is wat ze nastreven. Maar niet alleen hoor, want het is een opdracht van de islam. Omdat de islam gelooft dat iedereen, staat er in de Koran, iedereen is geboren als moslim. Je bent een beetje dom dat je dat nog niet weet. Maar uiteindelijk moet dat gebeuren. Dus wij zijn erop uit dat iedereen moslim wordt. Ja, die kans is best wel klein in mijn geval. Anders gaat dat niet. Het gaat heel snel. Ja, maar pak mijn bier en mijn stuk varkensvlees af en ik ben klaar, hoor. Ja, maar als je handen gaan afhakken, dan kun je geen bier meer drinken. Nou, let maar op. Ik kan zelfs zonder armen een flesje open krijgen, hoor. Dat is het probleem. Okay, wat ik me nou afvraag, ik heb net een column ook uitgesproken, dat ik zeg van, ook in Nederlands politiek, maar ook al in de media, veel opiniemakers, die proberen overal een oorzaak te vinden van de problematiek, behalve in de islam. Maar het probleem is toch de islam? Weet je hoe erg dat gaat, Jan? Ik las een interview met Lodewijk Asscher zaterdag in het Parool. En dan krijg ik echt pijn in mijn buik. Hem wordt voorgelegd of Joden bang moeten zijn of veilig moeten zich voelen nog in Nederland, ja of nee. Naar de eerste zin is inderdaad van vreselijk dat Joden nu zich onveilig voelen in Nederland. Maar weet je wie zich ook onveilig voelen? Juist. Ja, ik heb het niet eens gelezen, maar je weet dat het gaat alleen maar over moslims. Maar om minstens twee redenen is het hartstikke fout. Eén. Dan vergelijk je antisemitisme alsof Joden, bijvoorbeeld in Amsterdam, moslims aanvallen. Dat gebeurt nooit. Gebeurt niet, het gaat nooit gebeuren, maar omgekeerd wel. Twee, het leidt af van waar het echte probleem is. Het zit niet bij Joden, het zit bij moslims. Maar dat was met mijn vrijheid, jouw vrijheid. Dat was de El Jawite nog wat, die Marokkaanse jongen van de Keuringsdienst van Waarde. Ten eerste heeft hij ooit naar Radio 1 opgeroepen dat Ponius nooit meer in de Tweede Kamer mag komen. Dus ik vraag me af wat hij in een vrijheidsprogramma doet. Enfin, maar dat maakt niet zo uit. En die zei als eerste, dit heeft niks met de islam te maken. Nee, natuurlijk. En mijn moeder met een hoofddoekje is bang en ik weet niet of ze nog met haar hoofddoekje door de wijk kan lopen. Nou, in die wijk waar die mevrouw loopt, daar kunnen in ieder geval geen Joden rondlopen, kunnen geen homo's rondlopen en geen Nederlandse vrouwen in een kort rokje. Maar of er vrouwen met hoofddoeken in Nederland wordt aangevallen, nou hebben ze geloof ik nu één. Eén met bierflesje. Eén bier over haar hoofd. Ja, dat is wel zo. Het is zo krom allemaal. Bovendien, hoofddoek kun je afdoen. Maar je kunt niet afdoen dat je Jood bent, dat kan helemaal niet. Ik bedoel, hoofddoek vind ik sowieso, ja, mag hoor, anders ben ik tegen vrijheid enzovoort. Mag iedereen dragen als liever. Ik vind het heel lelijk, maar ook okay, nou, we gaan zo even verder met je praten. Want we moeten even naar een ander onderwerp. Want we zeggen bijvoorbeeld MH17. Of we zeggen accijns. En wat zeg je dan ook, Jan? Ja, dan zeg je toch Pieter Omtzigt. Dan zeg je Pieter Omtzigt van het CDA. We gaan voor een extra portie haasgeluid naar de christelijke straatvechter met de aardappel in zijn keel. Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Een hele goede dag, Pieter Omtzigt van het CDA. Pieter, je zit in de snelheidstrein naar Straatsburg. Dat is zeg maar de plek waar eigenlijk de EU niet meer dient te vergaderen, maar wel nog doet. Wat ga je daar doen, Pieter? Nou, dit is de Raad van Europa. Dat is een samenwerkingsverband van 47 Europese staten. Rusland, Turkije en Oekraïne doen daar ook mee. En die zit alleen in Straatsburg, dus dat is het probleem niet. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar het massaal afluisteren. Ja. Dus ik heb ook twee keer Snowden een paar uur gehoord. Ja. En dat rapport dat ga ik morgen daar presenteren. Oh, en heb je al een tipje van de sluier? Nou, het is allemaal, het afluisteren gaat allemaal nog een klein stukje verder dan de meeste mensen beseffen. Oh, hoe ver? Je ziet dus dat, nou ja, hoe ver tot en met het, in een aantal gevallen het inbouwen van apparatuur in computers, tot en met het bewust verzwakken van software. En dat is heel gevaarlijk, want één ding is dat de NSA afluistert, maar als je bewust achterdeurtjes in al je software zet, dan kan het ook gebruikt worden door, nou, zeg, terroristische organisaties. En wordt er nog wat gedaan met het rapport, of is het gewoon, hier heb je het rapport en we gaan weer verder? Nou, een van de aanbevelingen is dat de landen allemaal een vragenformulier krijgen. En dat kan onder het verdrag, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat zij verplicht moeten beantwoorden hoe zij zich gehouden hebben aan het verdrag en bij het afluisteren. Dus of ze de privacy gerespecteerd hebben of zich aan het briefgeheim gehouden hebben. U weet, het briefgeheim, dat geldt ook voor e-mails. Ja. En of zij niet in het geheim allerlei data aan de VS hebben doorgegeven. Oh. En denk je dat ze daar eerlijk op gaan antwoorden, ook al moet dat? Nee, daar gaan ze niet eerlijk op antwoorden. Dat heb je heel goed begrepen. Maar de vorige keer dat we dat gedaan hebben, was toen die geheime gevangenissen er waren van de CIA. Ja. Polen en zo. En het gevolg van het vragenformulier was wel dat Polen en Roemenië heel snel hun gevangenissen sloten. Polen heeft uiteindelijk toegegeven dat ze gevangenissen hadden. Roemenië nog niet. Macedonië en het land hebben ook een heleboel niet toegegeven. Litouwen, sorry. Maar het leidt wel tot verandering in het beleid. Dus dat kan helpen. Nou, ik denk dat meneer Plasterk nu wel zit te luisteren en denkt, oh nee, toch niet weer een vragenbrief. Want die Snowden die vertelde afgelopen week ook in Nieuwsuur dat de AIVD en de MIVD een beetje aan de hand loopt van Amerikanen. Ja, nou, dat zal dus een van de vragen zijn die, die Plasterk krijgt. Van houdt u zich daarbij wel aan de verdragen? En het is natuurlijk eerder voorgekomen dat Plasterk iets vergeten was te melden aan de Kamer. Hij heeft al antwoord gegeven, hoor. Hij zegt dat het allemaal keurig onder de wet is en dat we heus niet aan de leiband van de NSA lopen. Nee, maar dat ik had niet anders als eerste antwoord verwacht. Maar vorig jaar moest in het Kamerdebat ook iets meer toegeven dan hij eerst gezegd had. En we gaan kijken of dat hier ook het geval is. Nou, dat zal wel één groot gevaar worden. Een ander gevaar is dat Nederlandse accijnsbeleid. Erik Wiebes van Financiën, die moet ze langzamerhand toch wel toegeven dat het niet helemaal werkt, hè, met die accijns op diesel en sigaretten en sterke drank. Niet zo, Jan. Dat komt alleen maar omdat België en Luxemburg niet meedoen. Oh, dat is daar het. Komt het door. Wat vind je van dat verhaal? Ja, en nou, hij eindelijk een kwartier voor het debat kwam hij met nieuwe cijfers. Naar het bleek dat in de afgelopen 7 maanden er minder accijns op brandstof zijn binnengekomen dan vorig jaar. Nou ja. Ja. Dus dat betekent dat in plaats van dat het 100 miljoen meer... 150 miljoen zou het op gaan opleveren. Ja, nou ja, goed, ik zie het dagelijks. Ik woon in Enschede, zoals je weet, dus vlak bij de grens. Daar zijn de pompstations een stuk leger. En dit was helemaal te voorzien. Maar hij zegt nog steeds dat hij het nog steeds een goed idee vindt. Maar ondertussen is hij wel zover dat hij met België wil onderhandelen dat zij de accijnzen moeten gaan verhogen. Nee, maar dat is toch lekker ongelooflijk dat je dan de buurlanden moet gaan dwingen om zelf de plunder territorium te gaan doen als jij zelf doet. Omdat dat alles niet lukt. Dat is toch belachelijk voor woorden, of niet? Nou ja, het gaat ook helemaal niet lukken, want de Belgen die hebben de Luxemburgers in hun nek. Want de Luxemburgers die hebben nog lagere accijns dan Belgen. Dus de hele Belgische provincie Luxemburg, die denkt gewoon in Luxemburg, omdat daar nog goedkoper is. Dus voorlopig geven de Belgen ook niet toe. Dus blijft het enorme prijsverschil aan de Nederlands-Belgische grens bestaan. Nou, het is zo treurig, hè, dat je weet dat ze in de toekomst gaan zeggen van, ja, dat was geen wijs besluit. Terwijl bijvoorbeeld jij en nog een aantal mensen dat al jaren roepen en iedere gek het kan zien. Nou, vooral dat laatste, Jan, is zeer merkwaardig. Want kijk, er zijn ingewikkelde besluiten die moeilijker gevolgen hebben dan het verhogen van de accijnzen. En als je bij de accijnzen al geen onderzoek wil doen, nou, dan weet je hoe het bij ingewikkelde besluiten gaat. Nou, en ze hebben eerst geweigerd om onderzoek te doen voordat ze hem doorvoeren. Dat hebben we ook gevraagd. Van, nou, heeft in het regeerakkoord staan, zijn de grenseffecten. Toen zeiden ze, nou, volgens onze modellen zijn het 0 grenseffecten. En toen zei ik, nou, doe ze een reële schatting van de grenseffecten. Doe niet wat op papier staat. En toen hadden ze dat wel gedaan op tabak, want de tabakslobby had erom gevraagd, maar niet op benzine. Nou, de tabakslobby kreeg haar zin. De tabaksaccijnsverhoging werd uitgesteld. Maar die voor benzine en diesel, die ging, voor diesel en LPG, die ging gewoon door. Ja. Ja, met voorspelbare gevolgen. Kijk, hoe groot de grensvlekken precies zijn, dat weet je niet. Maar dat ze er zijn, ja, dat kan je ziet, Nederlander laten voorspellen. Ziet Stevie Wonder nog. Nou, we hebben het falen dus van de veiligheidsdiensten gehad. En het, meneer Plasterk hebben we het gedaan. Ja, ja. Het falen van de accijnsen en meneer Wiebes. Nou, laten we dan maar naar het volgende dossier overgaan. Het de MH17. Ja, leuk. De onderste steen. En nu blijkt dat zelfs de rapporten geheim blijven. De diplomaten overleggen, dat mogen jullie niet lezen en wij al helemaal niet. Waarom niet? Nou, dat verbaast mij ook. Want de Oekraïnse regering heeft zelf persberichten erover op haar site gezet. Ja. En heeft ook hele mooie foto's ervan, waarop al die diplomaten nog herkenbaar zijn op haar site gezet. Dus top secret was die bijeenkomst niet. En de inhoud daarvan ook niet. En nou ja, het is nogal van belang voor ons te weten wat daarvan teruggekoppeld is. Want op die bijeenkomst op 14 juli is gesproken over het neerhalen van een Antonov 26. Ja. Op 6,5 kilometer hoogte. Dat kan dus niet met eenvoudige raketten. Dat moet of met een vliegtuig zijn of met raketsystemen zoals Buks. Ja, en als daar vliegtuigen mee neergeschoten worden, dan moet je afvragen of je dat luchtruim openlaat. Ja. En wij willen graag precies weten welke informatie de Nederlandse regering daarover 3 dagen voor de MH17 had. En daarom hebben wij nu meerdere keren gevraagd om het verslag dat daarvan uitgebracht van de Nederlandse regering en van de Nederlandse regering toegegeven heeft dat het op 14 juli over de departementen verspreid is, om dat verslag in te zien. Ja, maar het is toch een beetje vreemd dat dezelfde man die vanaf dag 1 roept dat de onderste steen boven moet komen, aan de andere kant de boel in een doofpot aan het duwen is. Zo lijkt het. Nou, het gaat allemaal ontzettend traag. En dat er veel vertrouwelijke informatie is op het gebied van het onderzoek naar de daders, dat snap ik. Ook al zou daar wat sneller resultaat geboekt worden als de Amerikanen en de Russen al hun geheime informatie, u weet wel van al dat afluisteren, ja, ook beschikbaar zouden stellen. Want ze hebben daar alle satellieten overheen vliegen. Het was heel helder weer, dus die moeten een buk gezien hebben. Ze willen ook niks zeggen over hun eigen informatiepositie. En hebben dat in onderzoek gegeven bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En denken dat het daarmee nog een tijd lang daar kan blijven. En na een half jaar vroeg de Onderzoeksraad eindelijk of ze ook de geheime diensten mochten gaan horen. Waarvan ik me afvraag, als je dat pas na een half jaar vraagt, terwijl de geheime diensten gewoon de taak hebben om iets over luchtveiligheid te zeggen, dan gaat dat onderzoek ook niet zo heel snel. Maar wat zou er nou de reden van kunnen zijn dat je, want vorige week hadden we Sjoerdsma hier, daar ging het ook weer over naar andere commissies overdragen en agenda's zo plannen, dat jij er bijvoorbeeld niet bent. Wat is er toch aan de hand? Wie heeft er nou belang bij om de waarheid niet boven water te willen hebben? En waarom dan? Dat krijgen we niet boven tafel, maar het is een van de meest ingewikkelde onderzoeken die je kunt voorstellen. Want het derde en misschien nog wel het belangrijkste knelpunt waar we het in Nederland nauwelijks over gehad hebben, is wat doen we als we een verdachte hebben? Want ja, Oekraïne mag hem berechten, Nederland mag hem berechten, Maleisië mag hem berechten. En wie hem het eerste heeft, gaat hem berechten. Tenzij ze van tevoren een deal hebben. Nou, de minister zei, opstelte zei in het najaar van, nou, voor eind november krijgt u van mij een brief waarin staat hoe we eventueel tot vervolging overgaan. En die landen zijn er nog niet uit hoe ze eventueel iemand gaan vervolgen. En dan zal het zijn wie het eerst vervolgt, die heeft hem. Want je kunt iemand natuurlijk niet twee keer voor hetzelfde feit voor een rechtbank dagen. Nee, maar het zou toch wel fijn zijn als je eerst eens wist wie het was? Ja, maar op het moment dat je dat weet en je bent met elkaar niet eens over hoe je hem gaat vervolgen, heb je een enorm probleem. Nee, ja, dat is natuurlijk ook zo. Hoezo? Want dan wordt hij toch ergens vervolgd en het zal toch eigenlijk, of hij nou in Oekraïne 27 jaar de gevangenis in moet of in Nederland. Ik bedoel, het is toch fijn, ben ik weer te simpel nu. Ja. Wij erkennen het Oekraïense rechtsstelsel niet echt als een eerlijk en onpartijdig stelsel. Maleisië heeft nog de doodstraf. Dat is ook niet zo'n heel goed idee om er dan in te houden. Je zou dus het beste kunnen voor zorgen dat er een soort internationaal tribunaal ingesteld wordt. Maar daar kun je natuurlijk moeilijk mee beginnen op het moment dat je iemand in het vizier hebt. Ja, daar zou je nu al mee moeten beginnen. Eerder mee beginnen. Ja, en die plannen had je nu klaar moeten liggen. En aan het feit dat soort plannen gewoon niet ingediend worden, want als je een tribunaal wilt opstellen, moet je daar een wet voor maken. En moet je een plek vrijmaken. En gevangeniscellen alvast klaarmaken en zo. Ja, en als je dat niet tijdig doet, dan laat dat zien dat de samenwerking tussen de landen om wie het gaat, op zijn minst stroef aan het verlopen is. Nou ja, dat was nummer 3 van moeilijke zaken en slechte bestuurders. Dan, je noemde hem al, hebben we er ook nog Ivo Opstelten. En nu blijkt dat het ministerie van Justitie inmiddels zo'n 120.000 euro heeft bijgedragen aan de verdediging van Joris Demmink. En ook nog eens een keer die proceskosten tegen de AD, die werden door Opstelten vergoed. En die zaak werd nog verloren ook. Omdat er dus niet gebleken was dat hij iets misdaan had. Weliswaar kreeg het AD gelijk. Nou ja, in ieder geval, ja. Het punt is natuurlijk dat meneer Demmink een vriendje is van meneer Opstelten. Maar dat ons belastingbetalers nu al 120.000 euro kost. Wat vind jij er nou van? Ik vind het een redelijk bizarre gang van zaken aan het worden rondom dit dossier. Ja, wij ja, ook. Dat, daarin steunen we je. Maar ja. Is dat niet een beetje vreemd dat minister van Justitie en Veiligheid 120.000 euro belastinggeld betaalt aan de verdediging van een vriend van hem? En dan vermeent pedoseksueel Joris Demmink. En dat dat maar gewoon doorgaat, dat betalen, terwijl die man al niet meer bij de overheid werkt. Ja, zijn verdediging was dat deze rechtszaak begon toen hij nog wel bij de overheid werkte. Maar zelfs dan moet je je afvragen of de staat daarvoor moet betalen. Hij heeft in Kamervragen van mij ook eerder gezegd dat er grondig onderzoek gedaan is. En dat heeft hij ook gemeld aan het Amerikaans congres dat dat deed. Nou, dat bleek helemaal geen grondig onderzoek verricht te zijn. Sterker nog, de Nederlandse staat is keihard op de vingers getikt. En een zeer zeldzame artikel 12-procedure loopt nu tegen deze persoon. Ja. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie dat eerst geen onderzoek wilde doen, nu onderzoek moet doen. Ja. En ik hoop dat dat onderzoek goed vlot. Het is voor mij lastig als actief politicus om me te bemoeien met een actieve rechtszaak. Dat zult u begrijpen, dus ik kan daar niet echt in treden. Ja. Dat zei ik net bij de MH17 ook. Ik kan me dus wel bemoeien met of het juridisch kader er is, maar het individuele onderzoek niet. Maar ja, deze zaak en vooral de bemoeienis daarmee is niet vrij. Laten we eerlijk zijn, minister Opstelt en meneer Demmink, die hebben met elkaar in het bestuur gezeten van Minerva, geloof ik. Van de studentenvereniging, dat zijn vrienden van elkaar. Kan je deze minister eigenlijk wel op deze zaak laten zitten? Ik bedoel, moet er niet iemand die wat onafhankelijker hier naartoe naar kijkt erop zitten? Want, of zou het de minister misschien sieren om zelf te zeggen, god, er zijn wat privébanden en misschien heeft het wel lang genoeg geduurd dat ik me met deze zaak bemoei, ik laat het eens over aan een ander. Nee, ik geloof dat hij het intern ook aan iemand anders overgedragen heeft, maar die personen staan nog steeds onder zijn directe controle. Maar dat hij wel zelf de besluit over mogen nemen, ziet hetzelfde probleem wel. Ter verdediging van minister Opstelten moet ik er wel bij zeggen dat de heer Demmink als secretaris-generaal was, dus de hoogste ambtelijke baas op het ministerie van Justitie, toen minister Opstelten aantrad. Hij heeft hem dus niet zelf aangesteld. Hij was daar toen hij minister werd. Dus hij heeft dit niet toch als zodanig in persoon dat het gebeurde. Ja, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ze een privérelatie hebben waarvan je van het voor had kunnen bedenken dat onder dit soort omstandigheden niet heel handig was als je met elkaar dan over die zaken gaat. En zeker niet als je geld uitgeeft namens de staat aan de verdediging van zo iemand. Ja, maar als je iemand eerder kent, dan is het op zich geen reden om als secretaris-generaal te ontslaan. Nee. Dus hij is ook door eerdere ministers van Justitie hierop verdedigd. Wat dat betreft doet Opstelten het nieuws. Wat wel merkwaardig is, is dat Timmermans eerder beantwoordde dat er een volledig onderzoek gedaan was. Of dat deed de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten toen een aantal mensen daar in het parlement begon te klagen. Maar ja, er is eigenlijk nooit onderzoek gedaan. En nu is het Nederlands Openbaar Ministerie eindelijk onderzoek aan doen, omdat er een zogenaamde artikel 12 procedure tegen hem gewonnen is. Dat gebeurt nooit. Waarin ze gedwongen zijn om onderzoek te doen. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dit af gaat lopen. Want zowel de MH17 als die Demmink-zaak, het stinkt. Nou, ik controleer gewoon wat ik kan controleren. Heel fijn dat iemand dat doet in Den Haag. Er zijn er niet zoveel van. Daar blijf ik mee doorgaan. Heel goed. En ik moet gewoon afgaan op de waarheid van de zaak die de ministers geven. Maar in beide zaken was iets meer openheid zeker gewenst. En ik denk ook dat ze daarmee meer volgens de grondwet zouden handelen. De grondwet artikel 68 zegt heel helder dat de regering elke vraag van een individueel Kamerlid gewoon beantwoordt. En dat wordt op dit moment niet prompt gedaan. Ja, en dat vind ik ook bijzonder angstig. In ieder geval, Pieter, blijf je best doen en bedankt en veel succes daar in Straatsburg. Dag Pieter. Dag Pieter. Dankjewel. Goeienacht, heer. Echte Janne. We praten verder met professor David Pinto, integratiedeskundige. Wie weet heeft hij het idee voor een succesvolle integratie van onze lieve, gemaagde, vriendelijke, gezellige moslims in het land. Meneer Pinto, is er een oplossing? Want ja, ik begin zo langzaam het gevoel te krijgen dat die er dus gewoon helemaal niet is. Die is er ook niet als je maar symptomen blijft bestrijden. En iedere keer zoekt het ergens anders, hè? Oh, sociaal-economisch probleem, werkloosheid... Scholing, een moeilijke jeugd. Dat allemaal... Discriminatie. Zo, maar dat is niet. Ik bedoel, als je over de hele linie waar je ook ter wereld bent... of je nou in Nederland bent, of in Canada, of in België, of in Frankrijk... één ding speelt mensen... staat mensen in de weg. Het feit dat ze zich steeds beroepen op een geschrift... er is maar één, de Koran, er is maar één Koran... zich beroepen op een geschrift en een hadith en een sharia... die hun dicteert hoe ze zich jegens de medemens zich moeten gedragen. Als nou een keer een autoriteit of een beweging komt om te zeggen van... laten we nou een keer niet die Joden niet haten, maar iets van hun leren. In hun leer, in hun Torah, staan vier soorten doodstraf. In de Joodse... Waar krijg je die zoal voor, die doodstraf? Nou, bijvoorbeeld, als je op zaterdag, op Shabbat, betrapt wordt dat je werkt. Terwijl je niet werkt. Dan moet je een van die vier doodstraf is stenigen. Dan moet je gestenigd worden. Oh ja, en gebeurt dat vaak? Precies nooit. Oh. Vind maar een Jood op aarde die dat zou vinden. Geen één. Waarom? Omdat men, als je dat zou roepen... Je wordt belachelijk als je dat zou roepen. Mensen zouden zeggen van... Ah, Jood, dat is zo lang geleden. Dat is zo oud. En dat is belachelijk om daaraan te denken. Datzelfde manier van denken. Dat zou dus een moslim moeten doen. Om te zeggen van... Oké. Er is ooit... heel lang geleden in een hele specifieke omgeving... iets geschreven vol met heel veel onhebbelijkheden. Om het maar makkelijk te zeggen. Laten we dat nou gewoon laten voor wat het is. In iets nieuws. Zoals Joden dat doen, dan is het prima. Dan zijn ze verlost van de gevangenschap... van gevangen zijn van die beperkende en haatzaaiende teksten. Maar het probleem is natuurlijk dat de moslims denken... dat Allah zelf de Koran heeft geschreven. Dan kun je moeilijk zeggen, van, oh, dan hou ik me er wel even niet aan. Heel veel Joden denken dat ook. Ik denk het niet, want ik heb gestudeerd... en ik weet dat het boek bestaat door verschillende soorten teksten. Dus mensen hebben dat geschreven. Maar stel, er zijn Joden dat. Zelfs Joden die geloven dat... ieder letter die daar staat door God is geschreven... die zal niet in zijn hoofd halen om te gaan iemand stenigen... omdat hij op Shabbat werkt. Maar je, je zou zeggen, maar dat bedoel ik is allerminst beledigend... maar dat je als individu, als mens, ook als gelovig moslim... denkt van ja, maar ja, misschien is het toch een beetje overdreven... om iemand dood te schieten omdat hij in iets anders... of misschien wel in niks gelooft. Dus maar kennelijk... is dat toch moeilijker dan je denkt? Want ze draaien je er als het ware aan ontworsteld en ben je afvallig. Nou, dat is ook niet best, hè? Er staan ook nog wat straffen op. Ook dat, ja, kijk, in daar spelen dus, dan wordt het nog culturele complexer. Elementen komen erbij. Sorry? Ja, culturele elementen. Juist, dan komt aan één kant de religie waar wij net over hadden... en aan de andere kant is dat deze mensen, over wie wij het hebben... zijn mensen van collectieve identiteit. Anders dan Nederlanders die opgroeien met individuele identiteit. Mm-hmm. Ik bepaal wat ik vind en ik vraag mijzelf wat ik leuk of niet leuk vind. Daar is het veel meer van... wat zou de groep van mij denken? Wat zou de groep vinden? Dan denk ik, en als ik daarvan afwijk... dan word ik afgestoten. Dus niet alleen religieus, maar ook cultureel. En dat maakt het nog veel moeilijker. Er blijft dus een heleboel eenzaamheid voor je over en angst. Want je wordt uit de groep gestoten, je wordt uit de religie gestoten... en je bent je leven niet zeker. Dat is ja, geval, en dat gebeurt ook niet. Zijn nogal wat paar drempels die je even opgooit... om verlicht moslim te worden, zeg maar. Precies, maar dat is een keuze. enige nogmaals is dat je vertelt wat de mogelijkheden zijn, wat de echte diagnose is. Je niet gaan weer draaien om, ach, die worden... Maar ons wordt altijd verteld van, ja, het zijn een paar radicale rotmensen, een klein percentage. En voor de rest zijn het allemaal hele leuke, vredelievende, gematigde moslims. Waar zijn die? Nou, dat zou dan de zwijgende meerderheid moeten zijn. Maar nogmaals, wij hebben het gehad over de zogenoemde minderheidsargument. Toen dat nog maar een paar betrof, kon dat gelden. En om eerlijk te zijn, geloofde ik ook daarin. Eerlijk is eerlijk, gewoon omdat ik dacht van... Ach, in iedere groepering heb je een klein extreem groep. Of dat nou Joods of katholiek of protestant. Maar langzamerhand zijn dat er zoveel... dat het niet meer geldig argument is om te zeggen... dat het maar een minderheid of een klein groepje is. Een overgroot deel is van... als iemand zich echt moslim noemt en religieus... en gelooft in de islam... dan gelooft hij ook in wat in de Koran zit. En niet een beetje, want als een van hun... dat zal het begin zijn, als een zou zeggen van... ja, ik zie passages die mij niet aanspreken... En dat wil ik graag moderniseren. Als dat veranderd kan worden, dan kan ook veel meer veranderd worden. En dat is de vrees van moslims. Van als je daar aankomt, dan is het einde zoek. Ja, dus we doen niks. Precies. En dan blijf ik god moslim. En iedere keer wijzen goed, met de vinger. Goed, dan kom je dus terecht in een soort maatschappelijke discussie. We zeggen eigenlijk, nou, voordat iedereen hier kwam, ook gewoon gezellig kwam wonen, hadden we een bepaalde opvatting van het leven. Die heeft geëvolueerd. Daar hechten we een beetje aan. Hè. U denkt dat er ook een Nederlandse identiteit bestaat? Gewoon, uiteraard. Oké, goed. Nou, daar komen uiteraard. Dus mensen bij en die zeggen, daar denken we anders over. Wat moet je daar dan vervolgens mee? Zeker als dat een soort verdringingsding wordt. Want ja, het is niet zo dat we zeggen, nou ja, in dagelijks leven assimileert iedereen gezellig, doet leuk mee in het leven. En wat ze dan thuis doen is iets anders. Nee, er wordt wel degelijk terrein veroverd op ja, maar dat is ook wat je ook zag bij mijn vrijheid, jouw vrijheid. Waar dan heb je bijvoorbeeld ongelofelijke jodenhater, rapper Appa. En die heeft het dan over, ja, maar Nederlanders discrimineren. En die willen ook maar niet ook een beetje ons accepteren, onze kant op komen. Maar dan denk ik, ja, misschien ben ik een beetje een boerenlul. Maar als ik in Spanje gewoonde, ja, dan eten ze daar tapas. En dan houden ze van stieren vechten, weet je wel. Dan kan ik wel zeggen, ik vind die leuk, ja, dan moet ik daar weggaan. En dat is een van de geheimen, van er is onderzoek geweest in Amerika... van welke groeperingen, migranten, zijn geslacht in Amerika. Wat vonden zij? Twee groeperingen, Chinezen en Joden. Waarom? Om de reden die jij nu ook noemt. Van even kijken, ik heb een kernwaarde die ik behoud. Zoals ik blijf Jood, wat ook gebeurt. Daar blijven we die kernwaarde. Maar je kijkt om je heen van, wat is nou gangbaar... in deze samenleving. Dat bedoelde ik toen ik kwam, toen ik introduceerde in dit land inburgeringscontracten. Twee van de drie dingen is maatschappijoriëntatie. Dat mensen leren van, ga je verdiepen in wat vinden Nederlanders prettig of leuk of niet leuk. Nederlander is niet per definitie racist. Dat is gelul. Die is het niet zo. Dat is niet zo. Hooguit kan je afwijzen omdat je niet houdt aan de regels. Dat is al. Maar dat is geen racisme. Nee, maar kijk, als je natuurlijk hier bij je inburgerscursus alleen maar leert... hoe je zo snel mogelijk een uitkering kan aanvragen... en dat je dan in een wijk wordt geduwd met een gratis huisje... waar alleen maar ook analfabeten wonen... En die zich ook allemaal afkeren van de Nederlandse maatschappij... Ja, Maar het is geen inburgering. Inburgering had ik, toen ik dat introduceerde, drie dingen. Taal, maatschappijoriëntatie en arbeidsoriëntatie. Maar wat ik zo grappig vind, is dat... er zijn heel veel van die mensen die vinden ons land niet leuk... ons als mensen niet leuk, onze cultuur niet leuk... onze taal niet leuk, ons wetboek niet leuk. Dat gaan we maar doen. Maar die vinden wel ons geld leuk. Ja, dat is de dubbelheid. Dan? Ja, maar het is de dubbelheid. Van, dan zeg je toch ook niet... Dan zeg je ook, prop je huursubsidie maar in je witte gat. Vuile christenhond. Maar, dat, nee, maar het is wel, nee, onze huizen, uitkeringen en subsidies, die zijn allemaal te gek. Nee, maar Jan, het is toch ook helemaal niet zo raar? Ik begrijp dat wel. Ik bedoel, ik zou ook, als ik hier kwam en denken, als ik mijn cultuur nou eens helemaal kan behouden, sterker nog die maatschappij zo kan vormen zoals ik hem wil hebben. En ik kreeg nog geld ook, wat ik niet had in het land van herkomst. Ja, dat is toch fantastisch? Nou ja, daar heb ik iets te veel eergevoel voor. Je komt ook nog uit een arme, plattelands, agrarische omgeving. Ik kom uit een omgeving waar het volgende geldt. Wie niet werkt, die niet eet. En dan kom je in een omgeving waar je wel eet, ook zonder te werken. Ga je toch werken? Heb je gat in je hoofd? Ja, ik zou dan toch altijd wel onderdeel van een maatschappij willen uitmaken. Omdat je al Calvinistisch bent opgegroeid. En daar staat dat je voor je brood moet zweten. Ja. Maar dat is vanuit een bepaalde luxe. Gelukkig in zo'n omgeving als deze, die rijk is. Maar vanuit een arme omgeving is het totaal anders. Ik werk alleen omdat ik gewoon moet overleven. En als het niet hoeft, waarom zou ik? Ja, dat is inderdaad wel een ander soort opvatting. Maar ik zou me ook een beetje gaan vervelen en zo. Maar ja, goed. Ik ben ook wel een beetje een erge Calvinist. En ja, ik wil dat ook op de ladder. Meneer Pinto, David Pinto, we praten straks met u verder naar het nieuws van 1 uur. Want dat gebeurt ook. En hoe laat gebeurt het, Jan? Ik heb het gevoel dat we waarschijnlijk wel weer rond 1 uur zal zijn. Hé, verdik, je hebt het alles in de gaten. In ieder geval, hier is het nieuws van 1 uur. En we praten straks verder bij Echte Jan met David Pinto. Zo. Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Griekenland heeft de leider van de linksradicale partij Syriza zijn overwinningsspeech gehouden. Daarin zei Alexis Tsipras tegen zijn aanhang dat het Griekse volk geschiedenis heeft geschreven. Nu de stemmen in meer dan de helft van de stemlokalen zijn geteld, staat Syriza ver voor op de Nieuwe Democraten van vertrekkend premier Samaras. Die heeft zijn nederlaag al erkend. Het is nog onduidelijk of Syriza een absolute meerderheid krijgt. Daarvoor heeft de partij 151 zetels nodig. Tsipras belooft zijn aanhang dat de tijd van bezuinigingen en vernedering voorbij is. Hij is fel tegen het terugbetalen van de Griekse schuld van 300 miljard euro. In Panama is een Nederlander neergeschoten. Hij werd in een restaurant door een nog onbekende schutter in het hoofd geschoten. De schietpartij was zaterdagmiddag. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is de man nog in leven. De politie in Panama had aanvankelijk aan de NOS gemeld dat de man was overleden. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om de 44-jarige Sjaak B. Hij is een van de verdachten in het liquidatieproces Passage. Tijdens de demonstratie van Pegida in Dresden is een boodschap van Geert Wilders voorgelezen. Daarin zegt de PVV-leider de demonstraties in Dresden fantastisch te vinden. Pegida-aanhangers verzamelen zich elke week voor een stille tocht om te protesteren tegen wat Pegida de islamisering van Europa noemt. Wilders stelt dat de Pegida-actievoerders de hoop van velen zijn. De lichamen van alle 6 skiers die gisteren in de Franse Alpen werden bedolven onder een lawine zijn gevonden. De groep ging skiën bij het wintersportdorp Kayak in de Haute Alp. Vannacht werden de lichamen van 3 van hen gevonden onder de sneeuw. De andere 3 werden vandaag gevonden. Het weer, het is bewolkt en er valt zo nu en dan wel regen of motregen. De temperatuur ligt tussen 0 en 4 graden. Morgen overdag is het grijs en ook dan buiig. 'S Middags wordt het droog bij zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij de Echte Janne Radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk, belt je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt wel degelijk nog steeds bellen met echtejanne voicemail op 06-3000-9009. Maar je weet, wij luisteren er niet naar en reageren er nog minder op. Ja, we praten verder met onze gast van vanavond, professor David van Pinto, over de haalbaarheid van de multiculturele samenleving. David, het punt is volgens CBS, geloof ik, 800.000-900.000 moslims. De groei, het staat nu geloof ik op 5,5% van de Nederlandse bevolking. In 2030 was er gezien dat het bijna 10% is. Dus het groeit heel snel. Het verandert ook niet. Dus waar gaan wij heen? Heel goede vraag. Waar gaan wij heen? Dat is dus mijn zorg. Dat is mijn zorg voor zo'n mooi klein landje. Als je blijft modderen zoals tot nu toe is gebeurd. En iedere keer maar zalvende woorden gebruiken. Een beetje toegeven. Een beetje knuffelen en dan nog een keer thee drinken. En dan nog een keer. Dan is het op de deur voordat je het weet is te laat. Daarom moet je durven tot de kern. Maar wat is te laat? Doordringen. Sorry? Wat is te laat? Proces komen we dan terecht? Dat je niet meer terug kunt draaien. Dat je krijgt wat Donner zei van... Ja, sorry, maar als twee derde van een land een sharia wil... dan moet je wel ook sharia invoeren. Ja, dan moet je voor zijn. Bedenk nog erbij dat de aantal allochtonen... meestal moslim die in dit land zijn... die zitten voor meer dan 50% in de 4 grote steden. Dus stel dat wij gaan invoeren straks... we gaan invoeren gekozen burgemeester. Oeps. Ja. Nou, dan is dat voor dat je... Abu Talib het wel schudden, denk ik, of niet? Eh? Kan Abu Talib het wel schudden? Dan is het heel moeilijk voor datgene wat wij langzaam hier opgebouwd hebben. En dan worden de Joden in Amsterdam, als ze nu al zich onveilig voelen, dan wordt het nog veel erger. Wat ik verschrikkelijk vind. Ik, als Jood in Marokko, heb ik mij niet zo onveilig gevoeld als Joden nu in Amsterdam. Dat is toch belachelijk. 70 jaar, al 70 jaar maar pas na de Holocaust. Dat is niet te beschrijven. Ja, en ik heb daar ook over getwitterd vandaag. En dan komen er gelijk linkse mensen die zeggen, ja, nee, maar antisemitisme tegenwoordig is in handen van de autochtoon. Oh. En dan komen ze dan met een staafdiagrammetje waar dat uit blijkt. God mag weten wie dat nou weer heeft gemaakt. Waarschijnlijk Alexander Pechtold staat er morgen weer in de Tweede Kamer mee te wuiven. Maar het Sidi zegt zelf ook, 2/3 van de problematiek met antisemitisme komt uit de islamitische hoek. Niet al die Joodse instellingen in Amsterdam en andere grote steden worden nu beveiligd. Omdat daar toevallig extreemrechtse blanke jongeren iets van plan zijn. Nee, dat ken ik namelijk helemaal niet eens. Het zal niet afwijken van die goed gedegen en uitgebreid onderzoek in België, dat de populatie misschien hoogstens, maar, ik vermoed minder, maar hoogstens 10% van de populatie zou antisemiet kunnen zijn. En 50% in meer antisemitisme van moslims nu is. Maar hoe gaan we dat hoe gaan we dit keren? Nou, het begint ieder probleem, dit ook, klein of groot. Ik kun je niet keren als je of wegkijkt, of wegdefineert, of waar ik mee begon van, iedere keer als antisemitisme aan de orde komt, dat je dan aankoppelt van, oh ja, maar ik heb toch te doen met die zielig meisje, met de hoofddoek die ook beledigd wordt. Zo. Want dan verbloem je het probleem. Dus eerste harde regel om iets te doen is onderkennen het. Benoemen zoals het is. Het is een moslim, het is antisemitisme door moslims. Nu veel meer dan antisemitisme door christenen in de eeuwen voor ons. Als je dat vaststelt, dan ga je de volgende stap van de diagnose. Van waarom dat? Wat is dat dan? Want zolang dat niemand dat durft te doen op deze wijze, dan blijf je maar omheen draaien. Ja, het probleem is dat zowel bestuur, politiek als de journalistiek daar niet aan wil. Want dat is niet gezellig, meneer Pinto. Weet je wat nog een belangrijke reden is? Dat is wat een ander in Le Figaro heeft een mooi onderzoek gedaan naar wat zij noemen de moslimstem. En nou blijkt het volgende. Daarom is het zo moeilijk te bestrijden. In Frankrijk, zelfs in Frankrijk, hè, dus niet alleen hier, maar in Frankrijk werd links afhankelijk van de moslimstem. Waar blijkt uit? Bij de presidentsverkiezingen van 2012 behaalde Hollande 51,6% en Sarkozy 48,4% van de stemmen. Een verschil dus maar van 3,2%. Nou komt ie. Volgens onderzoek dat in Le Figaro is verschenen, bedroeg de moslimstem daar toen 5% van de stemmers. Van hun stemde 86% in de tweede ronde voor Hollande. Die premier werd. Dat weet ieder. Een Pechtold weet het feilloos. Ja, PvdA en GroenLinks natuurlijk, en SP. Die weten dat feilloos. Wat doen ze? Dan als Wilders Papa komt en gaat vertellen van mensen, dit is een probleem. Dan gaan ze, zoals Samson misselijk tegen hem deed, van, wat jij doet is wat die terroristen ook doen. Ja, dat vind ik echt crimineel. Wegkijken. David Pinto, bedankt voor je toelichting en je tijd en het bezoek aan de Echte Jan. Wij gaan verder met voetbal. Vorige week Echte Jan van Hals, deze week Echte Jan Boskamp. Zolang er Janne en voetbal zijn, is er hoop. Hele goede nacht, Echte Jan Boskamp. Goedenavond, goeie nacht, wat je wil. Nou, doe maar nacht. Ja, vind ik ook. Doe maar nacht, Jan. Ja. Hey, fijn dat we even mogen bellen, Jan. Maar laten we gelijk. Geen probleem. Oh, geen nou. Probleem. Fijn hoor. Hey, laten we gelijk even over die ongelofelijke muffe kraker hebben, die klassieker. Ajax, ja. Feyenoord. Nou, dat was echt een kloot aan, hè? Nou, voor Ajax niet, maar voor ons hadden ze het moeten afmaken. Dus we hebben weer laten liggen. Ja, ja, Ajax was kut, maar. Er is toch niks aan als je van een meter nog niet kan scoren, Jan? Ja, dat is een probleempie. Dacht het wel, hè? Dat weten we al het hele jaar, denk ik. En ja, daar zijn geen excuses voor. Plus dat we nog zelf een doelpunt eruit haalden. Ja, dat was ook Kazim. Ja. Wat vind je van Kazim? Ja, als je een tegenstander in zijn rug voelt, dan is het lekker. Maar als hij helemaal vrij is, dan heb je moeite. Hij is wel sterk, hoor, zag ik. Hij loopt een beetje verkeerd, dat is alles. Hij loopt verkeerd? Ja, hij loopt verkeerd. Hoe dan? Nou, ergens waar hij niet heen moet, zeg maar. Ja. Ah. Ja, goed gezien, die water zit. Grote klasse. Ja, ja. Dus hij loopt ergens waar hij niet moet zijn? Ja, hij loopt een beetje. Soms loopt hij in de weg, ja. Ja, bijvoorbeeld op de doellijn. Bijvoorbeeld. Ja, maar zorgen dat die kool, weet je, die eruit haalt. Ja, was wel knap. Ik bedoel, als een Ajax-vereniger had gedaan. Ja, Ajax-vereniger was het knap, ja. Hé, hey, maar... Ik kon er geen reet aan, moet ik zeggen. Oké, prima. Maar Ajax was natuurlijk echt heel slecht. Maar Feyenoord was ook niet echt goed. Nee, we waren gewoon beter. Al twee wedstrijden, ook in de Kuip waren we beter. En vandaag waren we weer beter. Nou, ik vond vooral dat ze waren in handelingssnelheid ver uit de baas. Als je die jongens zag, klootviolen, Ajax, joh. Balletje aannemen, nog eens aannemen, derde keer aannemen, om je heen kijken. Het was echt verschrikkelijk. Ja, het duurde te lang. En ze hadden ook moeite met sommige spelers, als die onder druk werden gezet. Maar elke tweede bal, elke aanval, ja, dat was Feyenoord de betere ploeg. Hé, hey Jan, kan je één goede Ajax-iet opnoemen? Ja. Serrero. Ja, mee eens. Ik ook. Ja, en dan houdt het op, hè? Ja, dat was hem. Ja. Nou, die andere nieuwe jongen, die jonge jongen, die ook eigenlijk zijn best. Die was behoorlijk aan het jagen. Ja, precies. Die was behoorlijk aan het jagen. Ja, maar prima. Dat was behoorlijk aan het jagen. Maar dat was ook een fuck aan. Dat vond ik wel goed spelen. Ja. Dat is een heel klein Serrero Rocher, is dat? Dat is een heel klein chocolade... Hé, maar Jan, dan is het toch gelopen nou? PSV, wat zijn ze los? 8 punten of zo? Ja. 6, man. Ja. Zes ja, man. Valt alles mee. Op zes of zeven. Zeven op Ajax en een pak op zes. Dus. Maar goed, dat wordt dus... De 1, 2, 3 zit ook vast. Er wordt Feyenoord misschien nog wel 2. Wat denk jij? De 1, 2, 3 is dat verkeers... Als je het ziet wel, dan moet ik gewoon zeggen dat... En in de twee wedstrijden Feyenoord de betere ploeg was. Ja, maar ja, het zal me wel. Maar weet je wat het een beetje is, Jan? Kijk, PSV die gaat toch ook op zijn smoel in dat bekerduel. Maar voor je het weet, flikkeren die weer om. Ja, maar nou, als je dat gisteren zag. En ze zijn vooral gevaarlijk als ze de bal niet hebben. Dus in de omschakeling, ze hebben ze ook tegen Cambuur gespeeld. Ja, het is niet om aan te zien, maar ja, ze pakken wel naar die punten. Wat in het verleden niet het geval was. Ja, nou, prima. Het zal me wel. Ja, maar goed, maar Zwolle, Morst, punten. Er komt er niemand meer bij, Jan. Wel, nee, jongen. Het is altijd zo met PSV. En denken ze, we zijn bijna kampioen. En dan zakken ze weer in elkaar. Ja, een natte hondendrol in de mist. Ik geloof volgende maand, weet je wat hebben. Jij hebt PSV Feyenoord, geloof. Of PSV Ajax. Ja, Ajax. Hé, hey, weet jij wie dat spelers home heeft in de fik gestoken? Ik dacht dat jij dat gedaan had. Nou ja, maar... Dat is een zionistisch complot. Het is om Feyenoorders verdacht te maken. Ja. Ik zou het niet weten. Ik zou het helemaal niet weten. Het zou wel uit die stad van jou komen, niet? Ja, dat denk jij weer. Je hebt alleen maar een slechte gedachte over die stad van mij, joh. Nou ja, het is ook niet echt... Rot toch op, jongen. Dat is niet te geloven. Het is niet echt de mooiste stad van Nederland. Zeggen zeg maar. Ze allemaal daar trouwens. Rot toch op naar je eigen stad of zo. Dat soort dingen. Ja, het is een hele lelijke stad met vrij domme, lelijke mensen. Ja. Nou, Jan, dat ken je me niet. Maar ik ben een schoonheid, hoor. Ik moet zeggen, als ik tussen jullie... Als ik tussen jullie moest kiezen, dan zou ik het nog barmaster krijgen, hoor. Nou ja, goed. In ieder geval, laten we even verder gaan met Twente. Ja. Ja, dat is toch ook niks? Ja, Twente speelt een beetje een ongelukkig seizoen op en af. Ja, op en af. En ja, je had er meer van verwacht. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook een... spelers verkocht, ze moeten bezuinigen, ja, en ga zo maar door. En dan krijg je even een terugslagje. Hey Jan, luister eens. Gaan we nou een hele ellendige, saaie, teringsaaie tweede seizoen zelfs tegemoet? Want het klinkt wel een beetje zo. Iedereen is een beetje muf en een beetje matjes. En het is allemaal van die overwinning kiezen, een beetje geluk en een beetje gerommel en gestuurd. Er is toch niks te beleven, joh? Er is toch niks moois te zien? Nou, op moment, ja, wat je dus hebt, dus je kan er niet omheen. PSV staat gewoon een streng straatlengte voor. Nee, maar 6 punten. En dan heb je... Ik word doodziek van je, jongens. Ga je met dat gezeik. Ja, wat is 6 punten? Dat is toch geen straatleek? Dat zijn 2 wedstrijdjes. Dat zullen we niet verstoppen, jongen. Niet te geloven met je. Zes punten. Goed, waar moeten we heen, Jan, als we nog eens wat leuks willen zien? Dat is toch geen straatlengte, zes punten? Ja, twee wedstrijden. Ja, dat is een steeglengte, maar goed, wel een end, hoor. Dan moet je naar België gaan. De akkers in je kop op heb ik net gezien. Een spandoekie. Oh. Heb je dat gezien? Nee. Ja, met die Belg, toch? Ja, dat is niet te geloven. Niet te geloven. Een spandoek met... Een standaard tegen Anderlecht. Daar hebben we een spandoekie op gangen. Ja, dat je kop over gaat. Onvoorstelbaar. Nou. Dus dat moet ik een beetje naar Belgisch voetbal komen kijken. Het is ook geen wereldvoetbal, maar... Nou, gebeurt er best wel. We toen nog een beetje van die gekke dingen ertussendoor. Oh, dat is dan ook wel weer leuk. Hey, Heerenveen, die zijn wel weer lekker begonnen. Die spelen... Hele goede wedstrijd. Nou, ook, we hadden ook geanalyseerd. Leuk voetbal om te zien. Maar Vitesse speelde ook als een droppie, moet ik zeggen, hoor. Ja, precies. Als een natte kut op zolder, zeg maar, oma altijd. Wie zegt het tegen jou, natte kut op zolder, je oma? Ja. Waarom? Ja, weet ik veel. Wanneer zegt ze dat dan? Nou, als je bijvoorbeeld zei van, dat was een voetbal gekeken, zei ze, natte kut op zolder. Die speelt dan als een natte kut op zolder. Dat is heel normaal bij ons in de oma familie. Roos. Nee, helemaal niet oma Roos. Hey Jan! Ja? Weet je wat mij nou zo opviel van de afgelopen week? Nou? Dat die Johan Derksen €2250 per column krijgt. Serieus, hadden wij niet. In de VI. Hij schrijft een ruzie toch? En dan scheelt hem een tonnetje op jaarbasis. Gedeeld door 52, wat is dat dan? 2500 euro. Krijg jij dat ook? Heb jij ook ergens een column of kan je niet schrijven? Ik kan niet schrijven, nee. Nou, wij wel. Wij hebben ook wel eens columns, maar dat verdienen we echt niet zoveel voor, Jan. Hoe doe je dat, joh? Wat te verdienen? Ja, want dat is toch wel een heleboel geld, hoor. Ja, dat is zeker een 52 stukjes, joh. En dan 100.000 eurotjes. Ja, dat is... Maar Johan was zelf baas, geloof ik. Toen hij die ja, precies. Geef je zelf die honorering natuurlijk. Zeg, ja, het is wel een hele goede column. Een hele goede column. Ja. Ken ja, iemand, die is goed, jongen. Eerlijk zeg, ik mis die twee. Gijpie en Johan, de columpie, die mis ik wel in de week. Moet ik eerlijk zeggen. Lees je dat blaadje wel nog? Ja, ik lees het nog steeds. Hè. Nee, maar omdat het natuurlijk nu ruzie is met het programma waar je ook in zit. Ja. Is het toch een fout blaadje geworden? Jij blijft er buiten de ruzie. Nou, waar gaat het eigenlijk over, Jan? Ik lees het al toen Joop Niessen ermee begon, geloof ik. Dus ik zou niet willen stoppen ermee, om het te zien. Hey, maar, heb jij wel eens ruzie gemaakt om iets waar je dan een ton mee kwijt kon raken direct? Met iemand die zegt, joh Jan, als je me nog één keer een lul doet, dan ben je een ton. Als je contract inlevert, dan ben je ook wel af en toe een beetje geld kwijt. Ja? Als je wat? Ja. Je contract inlevert, dat is voetballer. Ja, als je er geen trek mee hebt en je hebt een contract, dan verlies je ook een beetje. Zou je wat even iets beter kunnen articuleren, joh? Want ik versta helemaal niks. Ja, je loopt een zeikje, jongen. Je contract inleveren. Nou, en dan krijg je geen poen meer, hè? Dat is toch normaal of niet? Ja, Jan heeft nooit gevoetbald. Maar, ja, ik heb wel gevoetbald. Nou ja, alleen Flamingo's team. Ik versta gewoon niet wat die man zegt, dat is alles. Een contract inleveren. Ja, ik versta jou lekker, moet ik zeggen. Ja, nou precies. Hé, hey, maar wel... Ik vind wel... het wel heel vijandig worden. Ga door je kop. Ja, hij wordt een beetje heel vijandig. Hé, hey, Jan. Ik door je telefoon heen. Hé, hey, Jan. Vind je het niet heel vervelend dat er nu zo'n ruzie is ontstaan met jullie programma voetbal? Inside, gaat het heten toch zo? En Voetbal International, dat er zo'n gedoe is nu? Nee. Kun jij nu rotten? Nee, ik heb al meer ruzies meegemaakt daar, dus die kan er ook nog wel bij. Ja, maar je moet toch wel toegeven dat overal waar jij komt er al een ruzie ontstaat. Ja, dat is ongelooflijk. Hoe komt dat toch? Deze keer was ik er niet bij. Oh, oké. Okay. Waar ging het over dan? Weet iemand dat? Ik zou het niet weten. Wat ik dus gelezen heb, dat ze Johan weer terug hadden gevraagd op bazen. Ja, dat was ook wel mooi. Ja, daar is geloof ik mee begonnen, ja. Dat ja. weet ik ook niet. Maar dus het blad wilde niet meer met het programma. Het programma wilde eigenlijk ook niet meer met het blad. En nu is eigenlijk een wedstrijd wie het eerste van wie af wilde. Ja. Dat probleem hadden wij met Leo Driessen niet. Want die wilde gewoon alleen maar van ons af. Ja. Dan kan ik wel heel allemaal begrijpen, moet ik zeggen. Leo heeft zijn contract ingeleverd. Wat zegt hij? Wat zei hij? Dat hij dat kan begrijpen. Ik hoorde helemaal... Ja, maar jij bent dus ziek een beetje, hè? Ik ziek? Ja, toch? Nou, ik weet het niet, maar... Je kan niet zeggen Jan Boskamp ziek is, hè? Je kan heel veel over Jan Boskamp zeggen, maar articuleren is niet echt... Jan? Ja, ik hoor je heel graag. Met veel aandacht luister ik naar de gezeik van je, dus dat is geen probleem. Wil je nog iets kwijt over de voetbal van dit weekend? Ik wil niks meer kwijt. Alsjeblieft, één verstandig ding nog. We hebben ook een weerman, die heeft altijd een weerspreuk. Heb je nog een voetbalspreuk of zo? Nee, dat heb ik niet. Godsamme. Heb ik je beledigd? Nee, helemaal. geweest. Ben je niet boos toch, hè? Dat je nooit meer met ons wil werken. Anders had ik al bij jullie gezeten. Oké, maar op een of andere manier ben ik heel erg aan het onthechten van, met iedereen. Het is de eerste keer dat je bij ons zit en volgens mij heb je al genoeg van ons. Ja, nou, dat interesseert me niet zoveel. Goed. Hey, Groningen, die Thierry die daar speelt, dat wordt een topper, kan ik je vertellen. Serieus? Ja. Dat kan misschien wel. Hij speelt al een tijdje goed, ja. Maar ik weet niet of het een topper wordt. Dat zeg ik. Ik ga blind op jou af. Dat lijkt me niet zo heel verstandig. Oh, dat is ook. Ik bedoel, we hebben het een beetje zo verdeeld dat jij de expert bent hier en Jan die gooit dan een totaal onbekende dwarsvoetballer in. Ja, maar luister, onze expert is of hij zegt niks of hij is niet te verstaan. Ja, of jij bent doof natuurlijk, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Dat verstond je dan weer wel. Ja, dat verstond ik dan weer wel. Ja, dat is wel apart. Hey, Jan, even nog even over het EK. Gaan we daarheen, Holland? Ja, natuurlijk gaan we daarheen. Oh. Nou, wel mooi. En in Nederland ook nog een finalist in de Europa League of ook niet? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nou. Oh. Als het één ploeg moet zijn, ja, dan zijn wij het. Wij? Feyenoord. Ben je nog doof ook antwoord ook? Nou, ik vind het... Ja, ik vind een hoop agressie. Best Rotterdamse. Echt eerlijke agressie is dat, hoor. Ja. Jan, vind je het goed als we elke week bellen? Ik vind het tot nu toe wel lekker lopen. Ik vind het een beetje vroeger dan. Ik vind het wel gezellig. Ja, ik vind het wel... een beetje vroeger. Ja, het kan wel vroeger. Zeker. Maar dan kunnen we wel... Omdat we allemaal echte Jannen zijn. En het loopt zo lekker. En je hebt zoveel te vertellen. Je articuleert zo lekker duidelijk. Ja. Het is echt een aanvulling... Ja. Verrijking van het programma. Dat taaltje voor jou is beter. Nou, een keertje kan toch wel, Jan? Ja, dat is geen probleem. Je belt mij op. Oh, gezellig, Jan. Hey, onwijs bedankt hè. En slaap lekker, hè. Doei. Echte Janne. Hoi. Jan Roos en Jan Heemskerk. Als echt niemand het meer weet, kan je altijd bij hem langs. Onze Martina. Martin heeft griep. Door die klote weer. Hoofdpijn, keelpijn en doodmoe. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen... dat ik geen zin heb in wat warme liefde. Ik belde een vriendin van mij en vroeg haar langs te komen. Al gauw zat ze bovenop me, maar ik merkte al snel dat ik daar helemaal geen zin in had. Oh, dit... En oh dat, terwijl mijn hoofd maar bleef bonken van die koppijn. Kan het wat zachter, schreeuwde ik tegen haar. Toen zij Martin in haar mond nam, hield ze eindelijk op met dat gichiel. Maar mevrouw ging als een bezetene te werk. Ze zoog er maar bijna half af. En ik had al last van mijn lijf. Zonder ook maar een ei over mijn hoofd. Ging ze er weer op zitten rijden, alsof ze op een wilde pony zat die wilde drinken bij die waterbak. Haar zweet liep over mijn koude lijf. Ik rilde ervan. Oh, Martin, gek werd ik ervan. Toen ze nog een keer, Martin, riep, duwde ik haar van me af en schopte haar mijn slaapkamer uit. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Pleurtig op. Ik had behoefte aan zachte liefde. Waarom word ik toch altijd als die lustobject gebruikt? Gek word ik daarvan. Met z'n... Martin. Rens Gleijten is volgens de Volkskrant de allervelste debattijger van deze kabinetsperiode. We vinden haar ook een lieverd en vandaar vandaag de zorgzaamste socialist van Nederland in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, de Rens Gleijten van de SP. Hey. Hallo, Jan is er ook. Rens, wat leuk. Jan. Je bent de allervelste debattijger van 2014 geworden. Stond vorige week in de Volkskrant. Zelfs van het kabinet. Knap hoor. Echt onvoorstelbaar. Ja, want in 2014 zou een beetje gek zijn, want dan ben ik 4 maanden weg geweest. Kun je nagaan. Ja, maar dit van dit kabinet hebben ze het geteld. Nou, dat is nog knapper eigenlijk. Kom dan een keer met correcte cijfers, Jan. Nee, maakt er niet uit. Nou, heeft het toch iets opgeleverd, alles bij elkaar? Vroegen we ons nog even af. Zodat je zo herinnert. Er zijn wel behoorlijk wat voorstellen van mij die aangenomen zijn. En dat ligt vooral op het vlak van toezicht, inspectie, maar ook op geneesmiddelen en geneesmiddelenprijzen. Maar grote dingen, ja, de grote hervormingen in de zorg zijn natuurlijk doorgegaan. En ja. Daar had ik wel graag wat aan willen wijzigen. Maar het is wel, ze zeggen altijd, wat haal je dan binnen als oppositiepartij? Het is überhaupt belangrijk dat je de stem van mensen laat horen. Want doordat je dat brengt, wordt er ook rekening gehouden. En dat doen wij als oppositie en andere partijen dus. En ik denk dat dat gewoon wel belangrijk is. Is ook zo hoor, je hoeft niet altijd alles wat te bereiken. Het gaat er ook om dat je laat horen dat niet alle partijen ermee eens zijn wat er allemaal gebeurt. Dat komt mooi uit, want ik heb een aantal dingen uitgezocht waar we het even over kunnen hebben. Jan heeft een aantal dingen uitgezocht waar we het over kunnen hebben. Waar je de stem van het volk even kunt laten horen. De stem, doe ik echo! Ja. De stem van het volk. Komt-ie. Rens, moet je horen. Wat ik nou lees, ziekenhuisrekeningen zijn vaak onverklaarbaar hoog en de ombudsman heeft aan de bel getrokken. Vind je het nou niet erg dat een ziekenhuis voor zijn patiënten steelt? Even kijken, dan moet ik weer de stem van het volk en dan de stem van het volk. En dan moet jij antwoord geven, Rens. Ja. Nou, kijk, ik denk dat het ziekenhuis van ons allemaal steelt. Op het moment dat die rekeningen echt daadwerkelijk te hoog zijn. We hebben vaak fraudedebatten gehad, over 2 weken toevallig weer. En de minister die ontkent eigenlijk dat door het systeem van betalen per verrichting, dus betalen per keer dat een patiënt komt, een behandeling, dat leidt tot hogere kosten. Ja. Nou, dat is evident dat dat zo is, want ziekenhuizen moeten hun boekje rondmaken. Dus die zitten gewoon te plus en te min om te kijken van hoeveel kunnen we vragen. Dus kost bij keizersnede deze week 2000 en volgende week 3000 euro. Nou ja, je hebt in de codes van, het is heel ingewikkeld, maar hebt dus DBC's, dat zijn de declaratieregels. En die moet je via bepaalde codes invullen. En dan valt er via de computersystemen een bepaalde prijs uit. Ja. Want de ene keizersnede is ook de andere keizersnede. Nee, natuurlijk niet. Dus, maar er zijn dus bedrijfjes die langs de ziekenhuizen gaan en die daar dus de artsen uitleggen hoe ze het beste in kunnen vullen. Zodat je dus voor de vuile flikkers, echt waar. Binnen die codes de hoogste score kan krijgen. Ja, precies. Maar weet je wat dus gek is? Want het is bij bijvoorbeeld Nieuwegein ziekenhuis. Die heeft ook een keer een boete gekregen van de NZI. Dat is geconstateerd. Hebben ze dus ook van die richtlijnen gevolgd. Was dat niet met die oorpeuteren? Nee, dit ging. Misschien dat ook. Nee, er was een mevrouw die. Dan ga ik even niet daarvoor. Nee, er ging iemand bij een KNO-arts en toen keken ze in haar oor. En toen dat was het. Toen zag ze dat het 3200 euro had gekost, geloof ik. Ja. Nou ja, dat heeft dus te maken met het slim scoren ervan. Dat ziekenhuis in Nieuwegein had dus bij meerdere disciplines van die richtlijnen liggen. En toen heeft de NZA, Nederlandse Zorgautoriteit, onderzoek gedaan. En die hebben gezegd, ja, het is wel fout gedeclareerd, maar we kunnen niet echt vaststellen dat het fraude is. Nee. Ja, en dat vind ik dan natuurlijk raar. Precies. Want ja, dan hebben we een autoriteit die toezicht houdt. Dan zijn er meerdere van die lijsten van, kun je het beste... Dat gebeurt er geen kut. We snappen het, we hebben er nog een heleboel. Dus daar komt die. Hey, Red. Nee. Oh, sorry. Ja. Eerst een momentje. Ja, het is een nieuw format. Het kan niet alles in één keer. Nee, het is een nieuw format. Sorry. Komt u. De stem van het volk! Hé, maar Rens, weet je wat ook erg is? Die eigen bijdrage voor je geestelijk gestoorde kind, hè? Tot wel 1500 piek. En nou worden alleen maar gekke kinderen van rijke mensen nog maar beter. De stem van het volk! Hoe bedoel je met je geestelijk gestoorde kind? Heeft ze Renske geestelijk gestoorde kind? Het algemeen men. Oh, men. Sorry, Rens. Nou, Jan, het zal je maar gebeuren dat je kind in de knoop zit. Nou. Bijvoorbeeld op anorexia heeft of wat dan Precies. ook. Ja. Dan heb je een hoop zorgen. Ja. En dan moet je ook nog eens extra gaan betalen. Nou, weet je wat ik vind het voor kinderen die psychiatrisch of psychologische zorg nodig hebben. En dan moeten ze in een instelling. Ja. Dan vind ik het niet goed. Maar ik vind het voor de jeugdzorg ook. Het kan dus zijn dat jij als ouder niet goed de opvoeding kan doen. Dan gaat je kind naar een pleeggezin en dan moet je ook zo'n hoge bijdrage betalen. Terwijl, weet je, dat belemmert je misschien ook weer om je kind te zien. En ik vind eigenlijk dus dat die eigen bijdrage voor zowel de jeugd als de jeugd GGZ weg moet. Omdat je nou ja, je wil niet dat er situaties ontstaan dat ouders zeggen, nou, de kind krijgt niet de hulp of de behandeling die hij nodig heeft, gewoon, omdat ik het niet kan betalen. We binden hem gewoon vast in de slaapkamer en dan zoek het maar uit. Nou, dat klinkt heel hard, maar dat wil je niet. Nee, en, natuurlijk niet. Het is toch paard achter de wagen gespannen als je het zo hoog maakt. Er gaat nu een onderzoek komen, omdat de Partij van de Arbeid dat nu toch wil, een onderzoek. Ja, wij zouden zeggen, van tijdens dat onderzoek zet dan in ieder geval je eigen bijdrage stop, want ja, er gaat gewoon een heel verkeerd signaal vanuit. Van, helder. Ja, het volgende, Jan. Nee, mag ik even, even iets populistisch zeggen? Nou, liever niet, want we zijn eigenlijk bezig met... Het is tijd voor populisme met Jan Roos. Zo, we beginnen steeds meer van die dingetjes te krijgen. Nou, kom maar even dan. Niet lang, want ik heb nog een paar vragen voor je. Wat mij het is zo tijd voor populisme met Jan Roos. Wat mij zo bevreemd is dat we telkens meer gaan betalen. Dat de zorgverzekeraars meer macht krijgen. Ja. En we minder zorg krijgen. En we... Ja. Meer zelf moeten betalen aan medicatie en dat was, soort dingen. Dit was een links-populistisch standpunt. Nee, dit is gewoon populistisch. Oh. Dit is helemaal niks links of rechts. Volgens mij is dit niet populistisch. Volgens mij is dit ook een feit. Dat is toch vreselijk? Nee, maar ik ben serieus. Dit dus is naar het gevolg van die marktwerking, als ik dus, ja, nou, er ik moet ook wel geld verdiend worden. Er moet winst gemaakt worden bij het ziekenhuis. Ik zou je vertellen, mijn vrouw die werkt in het ziekenhuis. Ja. En die komt wel eens met verhalen terug over die marktwerking. Nou, ik ben gek op marktwerking. Ik zou zeggen, misschien ben ik wel neoliberaal. Maar in de gezondheidszorg heeft het niets te zoeken. Weet je, als we, gebeuren als we rare van dingen jou, in ziekenhuizen. Als we van jou nou dit soort geluiden nodig hadden, dan hoefde we Renske niet te bellen, Jan. Nee, maar mijn vrouw zit dan op de revalidatieafdeling. En er wordt gewoon een hele revalidatieafdeling wordt geschrapt. Omdat, dan hebben ze zoiets van... Ja, we moeten een afdeling schrappen. Ah, doen we revalidatie. Dan sturen we die mensen gewoon uit hun ziekenhuisbed gewoon naar huis. En dan zoeken ze daar maar uit. Want de gemeente die moet het nu maar verzorgen. Dat is echt niet te geloven. Dus, nou, dat wilde ik even kwijt. Zal ik je nog wat ergens vertellen? Nou. Doe even de jingle, nieuwe jingle. Wat was dat ook weer? Ik ben het vergeten. Wat was het ook alweer? Wat was het ook weer? Die, Kabouter? De stem van het volk. Oh ja. De stem van het volk, ja. De stem van het volk! Hé, hey Rens, weet je wat ook zo erg is? Dat de Sociale Verzekeringsbank nou de personsgebonden budgetten rechtstreeks in de zorgverleners moet uitbetalen. Dat er nu heel veel paniek is overal en de SVB te weinig mensen heeft. En niemand weet of hij of zij zijn oude zorgverlener wel kan houden. De stem van het volk! Erg, hè? Ja, dit is echt heel erg, want dit hebben we aanzien komen. We wisten namelijk in september al dat de Sociale Verzekeringsbank, want die was toen al bezig met alles voorbereiden, dat het toen al onbereikbaar was en dat het niet goed ging. We hebben daar 100 keer ook om gevraagd. Staatssecretaris van Zorg nou ook voor een noodregime. Of dat je bepaalde, dat je sommige mensen hun PGP nog direct stort en pas later onderbrengt bij de Sociale Verzekeringsbank. Nee, het komt allemaal goed, het komt allemaal goed. Nou, het is niet goed gekomen en ik kan je echt op een briefje geven dat wij heel binnenkort met de staatssecretaris hierover spreken. Want er is veel op en aan te merken op het persoonsgebonden budget, maar die mensen die nu zorg krijgen en hun zorgverlener moeten betalen, die moeten wel uit de wind gehouden worden. Wat er nu gaat gebeuren. Er zijn nu al zorgverleners die mij mailen en zeggen, ja, hoe moet ik nou mijn hypotheek betalen? Ik krijg gewoon dit jaar, deze maand niet uitbetaald. En dat komt dan allemaal wel goed, zegt de regering. Ja, die... Dat hebben ze wel vaker gezegd dat het goed zou komen. Ja. Nou, dus ik ga ervan uit dat wij deze week of volgende week met de staatssecretaris hierover een debat hebben. Ik vind deze regering, die blijft gewoon standaard op 9 mei zitten. Dat ze zeggen, ga maar rustig slapen. Of... 9 mei? Dit was een godwin, maar zelfs die kutkebouwt die heeft niet vlak in de voor de Tweede Wereldoorlog was dit. Colijn heette die toch? Ja, maar... Nee, maar er is nog één dingetje. Weet je wat ook... Wacht even, doe eens even Jan weer. Stem wat op. De stem! Van het volk! Hé, weet je wat ook zo vreselijk is, Red? Het is niet helemaal jouw ding, maar het leenstelsel is er ook door, hè? Ja. Dat mensen die straks een mooie baan hebben, een schuld moeten afbetalen. En mensen die ondanks hun studie een klerenzootje van hun leven maken, niet. Dat is erg, nou. Hè? Oh, was het al toch? Ik vind het heel onverstandig om met een leenstelsel te komen. Kijk, mensen die in de jeugdhulpverlening werken of voor de klas staan, die hebben ook gestudeerd. En die gaan echt geen vetpot verdienen. En die blijven wel hun hele leven lang slaaf van die schuld. Volgens mij is het heel onverstandig. En het is nu al duidelijk dat... Je zegt eigenlijk, het is er vooral ellendig voor mensen die uiteindelijk wel gestudeerd hebben, maar nog steeds een kutbaantje hebben, daar is het zielig voor. Nou ja, uiteindelijk wel. Kijk, de suggestie dat iedereen die studeert een topbaan krijgt, dat is niet waar. Want we hebben een hoogopgeleide bevolking. Volgens mij is meer dan de helft hoogopgeleid. En niet meer dan de helft heeft een zeer goed verdienende baan. Vertel ons wat. Dat is 10%, 15% van onze samenleving. Dus dat idee eromheen is een beetje raar. Kijk, een discrepantie, hoor ik. Nou ja, goed, de verpleegkundige die in het ziekenhuis echt niet heel veel, of zeker in de thuiszorg, echt niet heel veel gaat verdienen, maar het werk met de hart wil doen, die zal nu wel drie keer nadenken, oh, die zit gewoon met een gigantische schuld. Maar, en ik vind dat vooral heel zonde, want je moet als samenleving uit mensen kunnen halen wat ze hebben. En als ze dan later veel geld gaan verdienen, van mij mag dat, maar dan ga je gewoon wat meer belasting betalen. En als je het op die manier regelt, dan hoef je niet de belemmering vooraf. Maar mag ik even wat populistisch zeggen? Ja, doe maar. Het is tijd voor populistisch. Met Jan Roos. Rens, ja. Je zegt de helft van Nederland is hoogopgeleid. Wat moeten we met al die hoogopgeleiden? Het is juist goed als er een buffer ingebouwd wordt dat sommige mensen denken, ik vind het wel goed zo. Ik doe dat is nou populistisch. Laag opgeleid werk. Nou ja, ik vind het zonde als mensen de mogelijkheid. Kijk, ja, er zitten allemaal HBO'ers en universitair geschoolde mensen. Die zitten op de bank steden mee te klagen. Ja, ja. Nee, maar ik vind echt dat uiteindelijk kies waar je voor wil kiezen voor je toekomst. Van mij hoor je niet zeggen dat het een beter is dan het ander. Maar je ziet nu wel dat de keuze voor een studie moeilijker gaat worden voor gezinnen, voor kinderen uit gezinnen met minder geld. Of grote gezinnen. Want ja, er zijn... Ja, maar dat vind je erg. Grote gezinnen. Grote gezinnen. Moet je gewoon stoppen met neuken. Ja, dat vind ik ook hoor. Ja, maar Jan, als straks jouw kinderen allemaal naar school moeten, of naar de universiteit moeten, is het maar de vraag. Nou, ze hebben het intellect van hun vader, dus dat komt wel goed hoor. Oh, oké. Okay. Ja, je woont natuurlijk daar in Bergen. Ja, dat is ook zo. Ja, en ze kijken nu al niet zo snugger uit hun ogen. Dus dat studeren, dat zit er niet aan te komen. Ja, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik heb hele lieve kinderen. Niks. Nee, maar dan moet ik ook gewoon melkboeren zijn en zo. Nou, ik denk dat al niks wordt. Ja, ik denk dat ze er 25 keer nog steeds het rintje niet uit hun hoofd kennen. Hé, hey, maar Rens. Nou, als ze dit maar niet terugluisteren, als ze dit begrijpen, Jan. Ja, ze weten niet eens wat de radio is, joh, die gasten. Zo, dit is weer typisch zo. Als een kind niet slim is, kun je er nog steeds van houden, hoor. Nou, eigenlijk dat ook niet, hoor. Maar goed. Nou, ja. Ja, het is nou eenmaal voor mij. Tenminste, dat zegt mijn vrouw. Ja, nou. Af, hè. Rens, bedankt voor de stem van het volk! Ja. En ga zo door. En slaap lekker verder. Slaap lekker. Dag. Doei. Dag. Geluid. Wim van Rooij is de vader van Vlaams Belang, prominent Sam van Rooij en sinds kort woordvoerder van de Vlaamse Pegida, de oorspronkelijk Duitse beweging die strijdt tegen de islamisering van het avondland. De Vlaamse Pegida zou vandaag voor het eerst betogen, maar het gaat niet door. Hele goede nacht, Pegida-voorman Wim van Rooij. Goede nacht. Meneer Van Rooij, u zou vandaag de eerste tocht doen in Antwerpen, de eerste demonstratie, maar het gaat niet gebeuren, hè? Het zal niet gebeuren omdat de burgemeester het niet wenselijk heeft geacht wegens dreigingsniveau 3 die manifestatie te houden. Wat ons op zich niet verwondert, maar wat ons wel verbijsterd heeft, is dat vandaag wel een manifestatie mocht plaats hebben. Dus dat betekent vandaag of gisteren zondag, gisternamiddag van een aantal mensen die opkomen voor zogenaamd voor vrede en voor de Palestijnse zaak. En dat betekent volgens mij dat die mensen niks te vrezen hebben en wij wel. Wat bewijst dat wat wij zeggen misschien iets meer correct is dan wat zij voorhouden. Ja, maar dat hebben wij hier in Nederland toch ook. In Nederland, als hier tegen Israël gedemonstreerd wordt, dan heb je, ik weet niet hoeveel mensen die dan lekker kunnen gillen dat alle Joden niet deugen. Ja. Maar als je daar iets van vindt, dan kan je het wel schudden. Want wij hadden hier ook zo'n soort tegendemonstratie en die werd ook omgeleid en weet ik van wat allemaal. Ja, ik heb dat gevolgd in Nederland en eigenlijk is het teneur een beetje hetzelfde bij ons. Tegen de Joden mag je zijn, je mag poppen verbranden van Joden, je mag zeggen dat Hamas de Joden aan het gas wil. Maar je mag absoluut niks zeggen over de islam en dat is natuurlijk zo disproportioneel iets. Een woord wat men altijd gebruikt als Israël iets doet, dan is het altijd disproportioneel. Ik draai de rol gewoon om en ik zeg wat zij doen. En ik doe ook dan de politieke en de journalistieke elite is disproportioneel ten opzichte van bijvoorbeeld Israël. Die mogen ik niks doen, Joden zijn altijd verkeerd. Als je alle dingen die men nu tegen Joden aanhaalt, alle mogelijke slechte dingen, ja, dat zijn de gewone dingen die men al 2000 jaar tegen Joden zegt. En men noemt dat dan nu antizionisme, maar dat is natuurlijk gewoon antisemitisme, aangezien absoluut dezelfde beschuldigingen gelden als in de 12e, 13e, 14e, 15e eeuw enzovoort. Maar ik mag dat alleen niet zeggen, ja. Want Men denkt dan dat wij geen kritiek op Israël willen geven, terwijl we dat natuurlijk het best willen doen. Op elke democratie moet je dat doen, maar niet zoals het nu gebeurt. Want nu is het gewoon een eenzijdig proces met een demonisering. Meneer Van Rooij, laten we even naar uw groepering gaan. In Duitsland is het van meet af aan ongenadig hard aangepakt. De traditionele politiek, ja. Overal tegen demonstraties. Wat maakt iedereen toch zo kwaad over deze beweging? Wel, ja. Dus de eerste wat u zegt klopt natuurlijk. Ja. Ook die beweging wordt zowel bij ons als in Duitsland al gedemoniseerd van tevoren. Ik denk dat de politiek correcte elite en ook de journalistiek stilaan weet, als ze diep in de ziel kijkt, dat ze verkeerd is geweest de laatste 20 jaar met altijd maar toe te geven aan de islam en altijd maar te zeggen dat het de ongelijkheid is die wij veroorzaken, discriminatie enzovoort. Terwijl heel wat Arabische intellectuelen die gelukkig niet meer de islam aanhangen, het tegenovergestelde zeggen en zeggen wat ik zeg, dus Wim van Rooij, wat ik zeg, dat het juist is. En die intellectuelen bij ons, die zo stilaan beginnen... Maar meneer Van Rooij, als die mensen daar dan zo spijt van hebben en als ze inzien dat ze fout hebben gezeten, is het toch vrij een eigenaardige reflex om er dan nog harder in te vliegen? In plaats van te zeggen, ja, goh, misschien hebben die mensen wel een punt, die Pegida-types. Ik denk dat het gewoon een psychologisch mechanisme is en dat men dat niet kan toegeven. Ik heb ook zelden meegemaakt dat vroeger bijvoorbeeld communisten die toch het Stalinisme aanhingen, dat die zich later ook heftig hebben verontschuldigd. Dat heb ik ook nooit meegemaakt. Ik heb nooit van Maoïsten gehoord dat ze over Pol Pot zeggen dat het was gewoon een crimineel en wij waren niet getuind. Chomsky bijvoorbeeld, die nog dagen voor het allemaal gebeurde, zeiden ja, maar dat is allemaal CIA-praat en zo. Dus het is wel gebleken dat te zeggen correct is, maar we krijgen nooit het gelijk en zelfs achteraf excuseert men zich niet. Het is een politieke zaak en ik denk dat weinig politici en nog minder journalisten kunnen toegeven wij waren verkeerd. Ze hebben zo geschopt tegen de katholieke kerk vroeger, tegen dat wat nu een lijk is, de katholieke kerk, en nu zijn ze islamofiel tot in het diepste vezeltje van hun ziel. Maar wat ik zo aardig vind is van de journalistiek ook, dat je dat ook merkt, hè? Dat ook de journalistiek en dan voornamelijk de opiniemakers maar blijven herhalen vanuit licht aan onszelf. Wij hebben het zelf gedaan. Maar wat mij ook frappeert eigenlijk, is dat de Pegida-beweging niet gaat demonstreren vanwege bedreigingen uit de islamitische hoek. Ja, dat is toch de reden waarom ze gingen demonstreren? Dat is toch een soort catch-22 dan? Dat is een catch-22, dat ben ik onmiddellijk met u eens. En het probleem is ook dat mensen zoals wij, die absoluut geen fascist zijn of nazi of racist of wat dan ook, in een onmogelijke positie worden geplaatst. Omdat wij op den duur alles tegen ons krijgen. Wij krijgen natuurlijk de islam tegen ons, want wij zijn dan absoluut islamofoob, zoals men dat nu zegt. We krijgen de elite, politieke elite tegen ons, want de politieke elite heeft nog nooit een woord uit de Koran gelezen of nog nooit iets. Nee, maar goed, en dan heb je dus zo'n Duitse baas van de Pegida, die Bachmann, en die gaan dan op de foto's Hitler. Dat is ook niet echt handig. Dat is zeer onhandig. En wat ik me afvraag is, ik heb die foto gezien. Het is, zegt men, voor zover ik dat kan natrekken, een persiflage geweest. Ja, maar goed, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Hè. Ik vind het ook een heel wansmakelijk ding. Dus dat is absoluut zo. Maar wat me wel opvalt is dat als bijvoorbeeld mensen uit de islam zoiets zouden doen, terwijl zij natuurlijk heftige nazi's waren in de jaren 30 en 40, dat wordt bericht met de mantel de liefde. Ja, dus als Pegida zo'n woordvoerder dat doet, dan natuurlijk totaal wansmakelijk is en misschien in het kader van een persiflage moet worden gezien, dat weet ik niet, dan wordt dat totaal gedemoniseerd. Nee, maar u begrijpt ook wel, kijk, politiek correct, media en politiek, die willen natuurlijk Pegida wegzetten als nazi's en dat dan het hoofd, van die Pegida-beweging, of het nou satire is of niet, als Hitler op de foto gaat, dat kan je niet eens dom noemen, dan ben je gewoon echt een idioot. Ja, maar dat is natuurlijk, van die kerel is dat natuurlijk ook, die Bachmann, die heeft niet zo'n heel fris verleden, denk ik. Nou, hij is ook nog crimineel geweest, ik bedoel. Ja, meneer Van Rooij, wat gaat u nou doen? Laten we als aannemen dat het beveiligingsniveau 3 op zeker moment wel weer wordt teruggeschroefd, dan mag u ook de straat op. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, het probleem is natuurlijk eerst dat het momentum om het te doen lichtjes aan het voorbijgaan is. Ik denk dat het momentum nog wel een tijdje is, hoor. Laten we dat hopen. Natuurlijk, de problematiek zoals is, uiteraard. Maar als de manifestatie niet kan doorgaan, dan zullen wij om te beginnen andere dingen proberen, andere acties ondernemen. Daar beraden wij ons morgen over. Het probleem is alleen, als dat dreigingsniveau lang aanhoudt, kun je gewoon geen manifestatie houden. Dus dat is een groot probleem. Dan moet je andere dingen doen. Terwijl men het ondertussen al bijna onmogelijk maakt om fatsoenlijk te zijn. Omdat men gaat ervan uit dat wij sowieso onfatsoenlijke mensen zijn. Terwijl ik kan u vertellen, in mijn pedigree mag men een beetje roeren. Men zal toch niks vinden. Maar men zal natuurlijk wel proberen, want ik hoor op Twitter al dingen over mij zeggen, de bagger die over me uitgestort wordt, dat ik denk, ja, wat moet ik daar doen? Ik reageer daar toch niet op. Ja. Maar dan voel je het al aankomen. Nee, maar zo werkt het ook bij ons. Zo werkt dat nou eenmaal, hè? Als je dan... Ik bedoel, ik geloof dat bij die Pegida-afdeling... Ja, natuurlijk lopen er af en toe wel extreem rechts of nazi's rond. Tuurlijk. Maar de meerderheid... wel tuurlijk, ja. Want dit is natuurlijk wel een vrij uitgesproken organisatie. Alleen, de middenklasse daar gewoon bij loopt... die zich zorgen maakt over de toekomst van Europa. Ja, die worden dan ook maar weer als nazi's weggestreept. Dat vind ik ook een beetje simpel. Mevrouw, u zegt ergens, islam is fascisme en een oplossing is er niet meer. De politiek correcte hebben te ver laten komen. De jaren 30 zijn terug en er is geen weg meer terug. Nou, als die weg terug er niet meer is, waar moet die weg dan naartoe? Wel, u weet misschien niet, ik ben niet bepaald zo'n voorstander van die neo-marxistische filosoof Gramsci, maar één ding wat hij heeft gezegd, dat wil ik het helemaal. En dat is dat hij was pessimist met zijn verstand, maar optimist met zijn wil. En dat ben ik eigenlijk ook een beetje. Ik zie dat er op dit moment geen weg terug is, net zoals in de jaren 30 er ook geen weg terug meer was, vanaf het moment dat men Hitler wilde appeseren. Dan zie je het gewoon, heel de tijd, men geeft hem dit, men geeft hem dat, en uiteindelijk wordt men zelf opgegeten. En iemand als Churchill werd nog uitgejaagd in zijn parlement, omdat hij toch wilde optreden. Wel, ik zie het een beetje op die manier. En ik denk, op dit moment heeft men het veel te veel laten komen, en als er niet, wat ik dan noem, zo'n beetje een dialectisch moment is, zoals dat er bijvoorbeeld was ten tijde van Roemenië, toen Ceausescu op zijn balkon stond en twee minuten later weggefloten werd en een dag later gefusilleerd. Dat soort dingen, daar heb je geen emprise op, daar heb je geen vat op. Dat kan gebeuren en daar hoop ik eigenlijk een beetje op. Want als je het gewoon analyseert, heel cool en rationeel, zie je dat zowel de politieke als de journalistieke als de academische elite tegen je is. En dat het gewone volk moordt en zwijgt en als het op straat komt voor fascist wordt uitgekreten. Maar wie wilt u dan dat... Wie moet er dan gefusilleerd worden? Voor mij moet er niemand gefusilleerd worden. Maar wat ik altijd zeg in een boek dat ik nu aan het schrijven ben, roep ik ook op een soort Nuremberg 2.0. We zeggen dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor die verschrikkelijke situatie waarin we zijn terechtgekomen, bij jullie is dat Pechtold bijvoorbeeld, om die mensen gewoon zeggen, ja, jullie hebben jullie land verraden, jullie hebben Europa verraden, wat ook zo is natuurlijk. De gewone man voelt zich gewoon niet meer veilig, voelt zich niet meer op zijn gemak, voelt zich helemaal overspoeld en stelt vragen. En dan zegt men, maar die vragen mag je niet stellen, want dan ben jij een racist. Ja, kijk eens, daar zijn die mensen in de eerste plaats verantwoordelijk voor, en zij... vind ik, moeten ooit, het is wishful thinking, ik weet het, voor een soort Nuremberg 2.0 komen waarin ze zich moeten verantwoorden. Iets wat communisten nooit hebben gedaan, iets wat nazi's eigenlijk ook zeer weinig hebben gedaan. Tenzij in Nuremberg, maar dat was een heel beperkt groepje. En dan achteraf is er ook nooit meer iets van gekomen. Dus uiteindelijk, de mensen die het doen en die criminele daden stellen, die worden eigenlijk zelden echt vervolgd. En dat is met onze democraten hetzelfde. Ja, oké. Okay. Meneer Verhooy, ik dank u wel en ik wens u een prettige nacht. Wel, dat zal er wel vanaf hangen. Ik hoop het. Ik wens jullie ook het allerbeste. Dank u wel. Dag meneer Van Rooij. Ja, dag. Echte Janne. De liefdespanter ziet zijn vrienden het land ontvluchten. Dagboek van de liefdespanter. Een vriendin gaat emigreren, misschien zegt ze, maar je hoort aan de toon van haar stem dat het meer dan misschien is. Ze gaat namelijk emigreren omdat ze Joods is. Zij, haar man en haar twee kinderen, allemaal Joods. En als Jood ben je niet meer veilig in Nederland. Als Jood kun je zomaar overhoop worden geschoten in de supermarkt. Maar daar is ze nog niet eens bang voor. Nee, ze is bang voor haar kinderen, want die kunnen ook zomaar overhoop worden geschoten. Op school of op straat. Net als in België of Frankrijk. Dus wil ze weg en ze waarschuwt. Dit wordt een exodus. Net als in Frankrijk. Let maar op. En ze is niet eens gelovig. Ze geloofde tot voor kort oprecht dat er geen verschil was tussen haar en andere Nederlanders. Daar heeft ze zich in vergist. Moslims schieten Joden gewoon dood. En onze politiek correcte meute staat instemmend dood aan de Joden te skanderen op pleinen in de grote stad. Ze dacht dat de maatschappij haar en haar kinderen zou beschermen, maar ziet nu in dat dat niet zo is. Moslims, die zijn zielig en onschuldig en bovendien onderdrukt en hebben hulp en begrip nodig. En verder zal het wel zo'n vaart niet lopen als we met z'n allen een beetje alert zijn en voorzichtig met wat we zeggen. Maar ja, moslims en politiek correcte knuffelaars, die worden niet doodgeschoten. Joden wel. Of ze nou vinden dat je de profeet belachelijk mag maken of niet. En niemand die er iets aan doet. Niemand die zegt dat het mooi is geweest, ver genoeg is gegaan. Dus gaat ze emigreren naar een land met zo min mogelijk moslims. Het is even zoeken, maar die zijn er nog wel. En wij blanke christenen, ietsigen en atheïsten moeten ons, zegt ze, geen illusies maken. Als de joden op zijn, komen wij vanzelf aan de beurt. Let maar op. Het was zomer een gesprek in Nederland, januari 2015, bij een lekker glaasje wijn. Ik werd er best heel verdrietig van. Dagboek van de liefdespanter. Ja, op die sombere dood gaan we gauw naar het weer met Gerrit Vossers. Er moet het weer, dat doet die keer op keer. De atmosfeer, het verkeer, van zo'n weer. Gerritje! Zo jongen, hoe is het dan? Goed. Ja. Hey Gerrie. Het leek wel winter. Ja man, wat een sneeuw. Nou, wij niet. Jullie hebben voor het eerst sneeuw gezien. Nou, wij niet. Hè? Nou, echt wel 10 minuten was het, jongen. Wij niet. Nee, jij natuurlijk niet. Jij woont aan zee. Ja, nou. Het is een zeeklimaat. Ja. Ja. Maar wij dus niet. En daar was ik blij mee. Natte kut sneeuw. Nou. Nee, ik bedoel, kut natte sneeuw. Het lag er bij ons ook echt knap 10 minuten was het weg, hoor. Ja, naar buiten klopt. Rennen met mijn sneeuwballentang. Mijn kind een sneeuwbal is net. Je wat? Heb je er nooit van gehoord? Heb ik nooit van gehoord. Een sneeuwballentang. Dat is een soort ijsscheppie met twee dingetjes. En dan kan je zo in een sneeuwhapje. En dan krijg je een perfect rond balletje. Ja. Kan je gooien. Oh, voor die gaylords die bang zijn voor koude handjes. Nou, nee, maar laat je ook je vinger afdrukken achter. Dat is daarvoor. Bovendien is het gewoon. Ja, je hoeft niet zo te knijpen en te doen. Het is een heel efficiënt ding. Dus de techniek, jongen. De vooruitgang. Nou, dat is goed. Met, met een chocolademelk en koekensopie verhaal van vroeger. Dat je met je mutsje op in. Wat is het nou alweer? We hadden niet eens sneeuw, man. Dan moet je gezeik over die sneeuwballentang. Flikker toch op. Dat nou ja, wat een leuk verhaal. Heb jij een sneeuwballentang, Gerrit? Nee. Nee, dat is ook niet nodig. Hé, Gerrie. Krijgen we nou echt winter of krijgen we nou niet echt winter? Nee, we krijgen echt geen winter. Mooi. Nee. Nee, ik zit er ook niet te wachten. Nee, het was laatst koud, jongen. Het was behoorlijk koud. Mensen die in een zeeklimaat zitten, die zijn gemiddeld ook meer aan het zeuren en zijn eerder ziek. Ja, dat is waar. Echt zo gezien in op het einde van is de show. Dit zo dan? Nee, dat is wel zo, ja. Ja, wij moeten godverdomme in het Westen de poen verdienen. Vooral al die kneuter kutboertjes in de rest van het land. Die van onze subsidies zitten te vreten. Ja. Ik had nog wel een vraag of het weerbericht niet aan het begin van het programma kwam. Dan hoeft niet iedereen te wachten tot het eind. Met de luisteraars. Ja, dat is misschien wel een goed idee waar we niks mee doen. Vertel nou gewoon eens even het weer voor volgende week. Ja, dan. En doe het eens leuk, anders. Doe het eens leuk, ja. Dan denken we erover na. Of niet een beetje zing het of zo, of doe er een doosje bij. Nee, doe eens leuk. Nee, of doe het goed een keer, gewoon. Ja. Nou, maar, professioneel, kan ook. Nou, maar we zijn wel van plan om hier in de Achterhoek echt Jan te gaan boycotten. Omdat ze het plaatje van die John Deere niet willen draaien. God, wat een gezeik iedere week. Nou, draai maar even, kabouter. Ken ik ergens van? Hé, hey, daar is John Deere trekker. Een mooi ding. Boah. Ik hou van Gerrits weerbrood, mijn best wel van mijn wetten. Er schiet dan wel eens in de lach, hoe heet de dingen zijn. Ja, zet maar uit. Sorry hoor, Gerrit. Allemaal leuk en aardig, maar dit gaan we echt niet draaien. Hoe heet die lui? Jan Boel. Jan Boel. Wat zeggen die mensen, joh? Als je nou dus als alerte luisteraar gewoon denkt van... Nou, ik heb nou gehoord hoe die mensen heten en ik heb het plaatje gehoord... en ik woon ook in de Achterhoek. Dan kom je er ook vast wel achter hoe je naar dat gekke liedje moet komen. Hoe heet dat? Jan Boel. Nee, dat gaat niet om. Gewoon een keer wat leuks op de radio en daarom... Dat hebben we toch zeker 10 seconden van die malligheid gedraaid, man. Ja, maar... Een witte kerst op je kin is wel 100 keer gedraaid. En ja. Er was geen witte kerst. En er zijn wel trekkers zijn er wel. Maar Gerrit, dan kun je gewoon eventjes. Ja? Wil je nou gewoon zeggen dat je erbij wil stoppen? Nee, ik dacht net vandaag al. Ik heb het aardig lang volgehouden al. Bijna 1,5 jaar volgens mij. Gerrit wil er ook eens door. Eerst op Leo Driessen ermee. Dan gaat Gerrit ermee. Nee, maar Gerrit die zit gewoon zijn zin door te drijven. Daar is ergens een pokkenhekel aan hebben ze het wel. Nou, ik heb het een beetje het gevoel dat er sprake is van chantage in het spel. Ja. Bel die ene weerman maar weer. Hier heb ik Putto, niet Putto, hè? Nee, die niet idioot. Die pedo. Pedo? Die Friese pedo. Die pedo? Hoe heet die nou? Gerrit, hoe heet die Friese pedo nou ook weer? Dat weet ik niet. God, hoe heet die Friese... Met ontmoorn. Ja, die staat al tussen al die kinderen staat hier met zijn dronken kont te vertellen. En morgen gaat het lekker, Steven! Dat zie je toch zo, de vieze Rick. Ja, dat zie je wel zo, ja. Avon. Het weer. Kunnen we daarover hebben? Want we bellen je niet voor niks. Weerman. Nee, dat klopt helemaal. Maar jullie hebben in ieder geval wel stof om erover na te denken. Ja, we denken er even over na, over dat kutliedje. Goed. Ja. Kom maar. Maar dreigement is niet goed gevallen, Gerrit. Nee. Nee. Jammer, hè. Ja, zo werkt het hier niet in het Westen. Nee. Nee. We zijn net de regering, weet je. We gaan niet in op dat soort dingen. Yes, ja zeggen en nee doen. Nee, we zeggen helemaal geen joch. Je hebt joh gezegd. Ik heb nooit joh. Ik heb wel joh gezegd. Eén keer vlak voor de carnaval. Heb jij het gezegd? Nee, jij was erbij. Eén keer voor de wanneer is het carnaval, Gerry? We hebben de 15e, in het weekend van de 15e. Maar het leukste was de 8e of zo. Oké, nou, dat doen we. Weekend van de 15e februari. Dat is een week van tevoren. De week voor de carnaval. Ja, dan draaien we dat pokkeliedje een keer helemaal. Heb je dat genoteerd? Schrijf maar kabouter op je kleine kabouter op het boekje. Ja, even de tijd ook even opschrijven. Dan kan ik dat doorgeven. Wat de tijd? Ze luisteren het hele programma maar. 10 voor 2, denk ik. Maar dat is een godverdomme met dat kneuterklote lied een keer gedraaid op de radio. En dan verrotten ze het nog om naar te luisteren. Ja, nou kunnen ze de wekker zetten om 1:15. Ja, ze kunnen ook gewoon het hele programma luisteren. Oh. Gerrit, wat voor weer wordt het nou? Godverdomme. Jezus, bel die pedo. Oh, hey Gerrit, alsjeblieft. Oh, we willen naar huis. En dan komt het nieuws, komt direct. Kom nou even. Ik heb de broek nat. Ik heb de broek, interesseert me geen reet dat je de broek nat hebt. Ik wil het weer. En morgen krijgen wij allemaal kleine rugwindjes. Hele kleine rugwindjes. Ik zal het even in het plat zeggen, want dat gaat altijd snel. Ja, doe maar. De Hoog-Hollands weer een wisselvallig weer voor de boeg. Zacht tot en met woensdag. Temperaturen oplopen naar 7, 8 graden. S'nachts tussen 3 en 5. Ja. Vandaag al een klein beetje regen. De passage van een warmtefrontje. En vanaf woensdag toch weer beduidend kouder. En dan komen de sneeuwbuien weer in zicht. Shit. En dan hebben we weer vorst. Ja. Je zei net dat er geen winter kwam en nu komt er dus winter. Ik zeg, dat gaat een beetje op en neer. Ja, op en neer, Gerrit. Ja, dat doet die ook. De vieze braadje heeft me voor je. En het weer. Een beetje op en neer. Maar, in ieder geval, kleine Jan, die kan in ieder geval nog een keer weer ziek worden, want het wordt weer koud. Oh god, wat leuk, hè. Altijd maar over mijn kwakkelende gezondheid worden grapjes gemaakt. Worden scheidsie. Weet je dat mijn vrouw vandaag kwaad werd op mij? Of niet gisteren dan? Dus, ja, ik word een scheidsziek van je, met alles ziek. En ik word er helemaal niet goed van. En dat gekreun, dat gemekker. Zij wil dat je aan de vitamine zit en sport. En ik drink godverdomme bijna al een maand niet. Nou ja, ik doe er alles aan om gezond te worden. Ik word alleen maar zieker. En dan wijf me zeiken. Ja. Ik zou nou horen. Ik zou die pikken, denk ik. Nee, wat moet ik doen? Nou, ja. Gerrit, zeikt jouw vrouw ook zoveel? Wat zeg je? Mijn vrouw zoveel, wat? Zeikt over tegen jou. Van geërgerd. Nee. Ja, jullie in het oosten hebben die wijfjes tenminste gewoon onder de duim. Jullie in het westen zijn met de baas al lang al niet meer. Ja, zolang ze in het zicht zijn, dan gaat het goed. Ja, je gelijk ook. Nou, heb je nog een weerspreuk? Ja, ik heb wel een weerspreuk, maar ik moet eigenlijk nog wel een keer een oproep doen. Maar ik had van Jeroen Klapper heb ik al eens een keer een spreuk binnengekregen. Jeroen Klapper? Klappen. Ja, die twittert ook nog wel eens. Het is zijn bijnaam zeker, maar Jeroen Klapper. Dat hij altijd loopt te meppen overal. Ja, maar dat is al wel een spreuk van december. Kan mij nou rotten, joh. Nou, dan doe ik hem even van december. Ja, is goed. December koud en in sneeuwgewaad een jaar vol vruchtbaarheid verraad. Nou, dus, dat krijgen we dus niet. We krijgen een soort kurkdroog, geen kinderenjaar. Nou, top. Ja, maar Jeroen, die schrijft ook nog bij je. Het zou wel niet schuin genoeg zijn, dus ze vinden hem niet leuk. Nee, dat klopt. Hij is totaal niet leuk. Nee, maar Jeroen Klapper, hij is ook wat oud. Het is prima dat je hebt meegeholpen. Ja, maar Jeroen Klapper zou leuk zijn als je niet een maand achter weer loopt. Dat is dan wel weer aan. Nee, maar dat is een goed begin. Ja. Wees nou eens een keer stimulerend. Hoe ging het nou? Maar het komt erop neer dat het kut weer... December in sneeuwgewaad. Een jaar vol vruchtbaarheid verraden. Ja, dus nou, oftewel... Daar kun je ook januari, denk ik, inzetten. Januari koud en in sneeuwgewaad een jaar vol vruchtbaarheid verraden. Nou, dus een heel onvruchtbaar jaar krijgen we. En met februari kun je dat denk ik ook wel. Ik denk dat Jeroen... Ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik ben het onwijs zat ineens. Maar hebben we het over onvruchtbaarheid qua vrouwen of landbouw? Nee, dat gaat natuurlijk over de landbouw. Ja, precies. Dus we krijgen een kut oogst. Nee. Een jaar vol vruchtbaarheid, nou, dat lijkt me nog wel. Maar het is toch geen sneeuw gehad? Koud en in sneeuw gewaad. Ja, maar dus het was toch wel sneeuw, dus we krijgen zo half-half, denk ik. Ja, nou ja. Half vruchtbaar en half vruchtbaar. Sorry, ik ben het ook een beetje zat. Bel die pedo maar. Ik heb gewoon geslapen. Ja, maar dit gaat toch echt... Dan komt hij met een te oude. Dat is een weerspreuk voor een of andere paardenlul uit en het oosten. En interpreteert hij hem gewoon anders. En dan zegt hij dus, het wordt een kutjaar. Zegt van, nou, oké, okay, nou, prima, het wordt een kutjaar. Nee, half. Ja, het is gewoon helemaal niks, joh. Nou, Gerrit. Goed. Slaap lekker, jongen. Denk aan het plaatje, hè. Goed gedaan. Ja, goed gedaan. Dag, Gerrit. Adieu. Yo. Oh, de naneuk. Ja. Zo. Nou. Oh, komt net in het nieuws. Geen absolute meerderheid voor de Syriza. Oh. Dus die moeten nog een coalitie vinden. Nou, ze hebben toch al communisten daar. Dus ja, dat moet wel lukken, hoor. Nou, dan sluiten ze daarbij aan. Dus weer, misschien moeten we het nog even mee afsluiten met het blije Griekse soundje van net. Nee, alsjeblieft niet. Nee, maar vond je het opgewekt voor dit tijdstip? Nee, de Sitaki, daar heb ik echt helemaal gezien meer in, hoor. Ja, ik vond het wel gezellig. Oh, nou, in ieder geval volgende week... Mystery Guest. Ach. Het is leuk. Het is wel gezellig. Ach. Nee, volgende week is Mystery Guest. We weten niet wie er komt, blijkbaar. Ik vond David Pinto vond ik goed. Ja. Ik vond mezelf ook heel goed. Ja, nou, ik durf gewoon te zeggen dat ik ook geniaal was vandaag, ja. Geniaal, ja. Ja, dat vond je ook heel scherp. Nou ja, in ieder geval einde van de EU is in zicht. Ja, en ik ben ook te moe om daar verder over na te denken. Ja, het is allemaal wel, joh. Het is mijn tijd wel. Hey, Kabout, zet het eens af. Tot volgende week, hè. Dan. Zet het eens af. En we gaan verder met het nieuws tot volgende week. En ik wil even zeggen, het is hier schoon in de studio. Ja, dat wel. Dat was geen gezeik. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Nou, Jan, je kent me niet. Ik ben een schoonheid, hoor. Ik moet zeggen, als ik tussen jullie... Als ik tussen jullie moest kiezen, dan zou ik het nog Barnlaster krijgen, hoor. Nou ja, goed.